NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Eersel in Brabant is een grote zoekactie gestopt naar een vermiste jongen in een recreatieplas. In het water raakte vanmiddag een jongen van 14 vermist. Hij viel van een subboard en kon niet zwemmen. De politie gaat ervan uit dat de jongen inmiddels niet meer leeft. Pierre van Hooijdonk heeft zijn excuses aangeboden voor zijn uitspraken over Ajax-trainer Maurice Steijn. Van Hooijdonk beschuldigde in het tv-programma Studio Voetbal Steijn van duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers toen hij nog trainer was van NAC Breda. Van Hooijdonk zegt nu dat hij voor zijn opmerking geen bewijs heeft en dat hij die in the heat of the moment had gemaakt. Litouwen sluit vrijdag een aantal grensovergangen met Belarus. In dat land heeft het Russische huurlingenleger Wagner een kamp opgeslagen. NAVO-lid Litouwen zei al eerder daarom de grens met Belarus beter te willen beveiligen. Wetenschappers hebben met DNA-onderzoek ontdekt dat de ijsmummie Ötzi er heel anders uitzag dan eerder gedacht. De ijsman werd begin jaren 90 gevonden in een gletsjer in de Italiaanse Alpen. Hij zou daar zo'n 5000 jaar hebben gelegen. Het was al duidelijk dat Ötzi 1,60 meter was. Maar nu is ook duidelijk dat hij een donkerdere huidskleur had dan tot nu toe werd aangenomen. En ook was Ötzi kalend, blijkt uit DNA-onderzoek. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Ja, goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Om 9 uur speelt Manchester City tegen Sevilla. Dat gebeurt in de Supercup. En we volgen die wedstrijd natuurlijk in deze uitzending. Ja, en tafeltennister Britt Eerland is na 9 uur bij ons te gast. Dit jaar is zij moeder geworden. Ze zet alles op alles om voor de derde keer mee te kunnen doen aan de Olympische Spelen. Dit keer in Parijs. Ook Sumey Sahin en Filiz Yılmaz zijn dan bij ons in de studio. Zij fietsen binnenkort vanuit Enschede naar Turkije voor het goede doel. En vertellen daar straks alles over. En in steeds meer waterplassen is de beruchte blauwalg aangetroffen. Hoe erg is het met het water in Nederland gesteld? Een volle show, we zijn er tot 11 uur. Maar eerst het zeilen, want Nederland is 2 wereldkampioenen rijker. Bart Lambrieks en Floris van der Werken die hebben op het WK in Scheveningen voor de derde keer op rij de wereldtitel in de 49er-klasse veroverd. Het Nederlandse duo was al voor de medal race zeker van goud. Verslaggever Anjo Kloosterboer. Nog steeds op de boulevard in Scheveningen. Dat is geen straf, denk ik. Bij dit weer. Ja, kan me niet meer voorstellen. Ik zit nu in de vissershaven met de geur van garnalen in mijn neus. Oh, ja, en het geluid is van heel Beeuwen. Anders, maar prachtig. Zeg, ja, hoe kan het dat Lambies en Van der Werken nu al kampioen zijn voor de medal race? Zijn ze zo goed? Ja, nou, die vraag die stelde ik mijzelf. Hoe kon dit? Hoe kon dit gebeuren? Want ze stonden bij het begin van de wedstrijd vandaag stonden ze bijna op gelijke hoogte met de Spanjaarden. Dus Nederland stond tweede, Spanje stond eerste en daar zat maar 1 punt tussen. Hmm. Maar wat er gebeurde vandaag op het water was eigenlijk ongelooflijk. Want die twee hebben echt een bijna perfecte dag gezeild met 2 overwinningen en een 3e plaats. Terwijl die Spanjaarden, die lieten het compleet liggen. Die hebben het eigenlijk zelf verkloot met een valse start. En daarmee waren ze meteen gedisqualificeerd. En voor de rest ook 2 matige races. Dus daarmee werd het verschil zo groot dat die Spanjaarden dat vrijdag in de medal race niet meer kunnen inhalen. En zo is Nederland dus in 1 keer wereldkampioen. Ja. Nou, eerder vandaag sprak je ze, Lambrieks en Van der Werken. En toen zeiden ze tegen je dat voor hun die zege ook onverwacht kwam. Ja, zeker. We gingen eigenlijk met gelijk aantal punten met de Spanjaarden de dag in. En een aantal anderen stonden er ook nog dicht op. Dus we hadden dit totaal niet verwacht dat we aan het eind van de dag al gewonnen hadden. Dus dat moet nog even bezinken. Maar wat is er gebeurd dan? Ja, we hadden gewoon 3 hele goede potten. Een 1 en 1 en een 3. En die Spanjaarden met name hadden een mindere dag. Dus die hadden de tweede... ja, ze liepen tegen de disqualificatie aan. De tweede race waren ze te vroeg gestart. En toen wisten we al dat het gat groot was. En toen na de laatste race was het klaar. Was het definitief. Dus dat is geweldig. Ja. Hoe blijf je zo cool dan? Ja, ik denk dat het ook wel een beetje in ons zit om cool te blijven op spannende momenten. En dat is een kwaliteit en ik denk dat we daar goed mee om kunnen gaan, ja. Oh, wacht even, zijn jullie afmakers? Dat is een kwaliteit, hè, in de sport? Ja, blijkbaar. Ja, in de sport gaat het er vaak om dat je het beste niveau op het juiste moment laat zien. En dat hebben we vandaag gedaan, dus dat is, dat is prachtig natuurlijk. Fantastisch. Want je weet dat je voorsprong hebt, je weet dat je misschien wel af kan maken. Wat zeggen jullie dan tegen elkaar voor de laatste race? Ja, laten we gewoon weer hetzelfde doen als elke andere race. En dat is het beste eruit halen. En Ja, we zijn over het algemeen niet gefocust op het resultaat. We proberen gewoon elke race zo goed mogelijk aan te pakken. Kleine dingetjes te verbeteren altijd, want die zijn er altijd. En dan blijf je gewoon focussen op de juiste dingen. En zodra je gaat denken aan winnen of we moeten zo dit resultaat varen, dan gaat het mis. Dus dat is een mindset die je moet hebben. En dat gaat goed. Kan ik nog een beetje blijdschap in jullie ontdekken? Is er nog ergens vreugde of blijft het zo cool? Nee, we zijn hartstikke blij. Alleen het moet gewoon even bezinken wat er allemaal is gebeurd vandaag. Want zo'n dag als vandaag, we varen vandaag misschien een van de betere dagen uit onze carrière. Weet je? En dat dan op een moment als vandaag lukt, dat is natuurlijk hartstikke mooi. En, ja, het is toch een beetje overwhelming dat het dan vandaag in één keer zo snel zo'n grote puntenvoorsprong halen. Dus we zijn heel blij hoor. Dat kun je misschien wel van onze glimlach aflezen. Maar we zijn ook coole kikkers, hoe je dat netjes zei. Dus dat typeert ons ook. Ja, blije coole kikkers naar het behalen van de wereldtitel, Ayolt. Kun je ons wat meer vertellen over deze jongens, over Lambrix en Van der Werken? Hoe zijn ze bijvoorbeeld bij elkaar gekomen? Bart Lambrix deed al mee aan de Spelen van Tokio. Toen was hij nog vrij jong, moet ik zeggen. En toen zeilde hij met Pim van Vught. En die werden toen al, toen ze eigenlijk voor het eerst aan het grote werk begonnen te ruiken, werden het al zevende. Maar Bart Lambrix, het is een leider, het is een afmaker. En inderdaad, wat ze zelf ook zeggen, een coole kikker. En hij besloot gewoon, ik ben wel goed met deze partner, maar ik word er geen Olympisch kampioen mee. Mm-hmm. En toen heeft hij de samenwerking opgezegd en hij heeft een nieuwe partner gezocht. En dat is Floris van der Werken geworden. En sinds die twee samen zijn, gaat het echt van Hosanna. En ze zijn nu al voor de derde keer wereldkampioen. En eigenlijk het team to beat voor de Olympische Spelen. Ja. Heel veel mensen die zeggen inderdaad dat Lambrix en Van der Werken in de gaten gehouden moeten worden voor de Olympische Spelen in Parijs. Dit zeggen ze daar zelf over. Ja, dat is hartstikke mooi natuurlijk, hè, dat zij dat denken. Maar wij weten zelf, als we ons niveau goed halen op het juiste moment, dan komt het goed. Maar dat is uiteindelijk het belangrijkste voor ons. En of we team to beat zijn, ja of nee, dat maakt ons volgens mij niet zo erg veel uit. Tenminste, mij persoonlijk niet. En Bart kennende maakt het hem ook niet zo erg veel uit hoe andere mensen naar ons kijken. Dus, jullie zijn echt heel coole kikkers, hè? Ja. Ja, met name de Spanjaarden. Met name de Spanjaarden die zeiden dat over hun. Hè. Is goud winnen een optie op te spelen? Zou je toch wel denken, toch? Ja, dat is echt een optie, maar het valt niet mee, hoor. Ik moet er wel bij zeggen, dit is niet zomaar een klasse, Robert. Dit is de 49ers, daar komen echt hele grote zeilers uit voort. En met name de grote boten, dus dan heb je het over Volvo Ocean Race, Mercus Cup, dus waar echt het grote geld zich zit. Die kijken naar deze boten. De beste zeiler op dit moment van de wereld, dat is Pete Burling. Die heeft voor Bart Lambrix 8 jaar lang deze klasse gedomineerd en ook veel Olympisch goud gewonnen. Dus dat geeft wel aan dat dit echt een soort opleidingsklasse is voor de echte absolute wereldtop buiten Olympische Spelen. Ja. En wat dat betreft heb ik veel vertrouwen in deze Bart Lambrix. Die weet wat hij wil, die weet hoe hij het aanpakt en hij maakt het dus ook af. En dat zijn wel unieke kwaliteiten voor een topsporter. Ja, voor we zo even naar morgen gaan kijken, was er nog vandaag nog kans op een medaille, toch? Begreep ik van Nederland? Ja, je doelt denk ik op de dames. Van Aanholt? In dezelfde klasse. Ja, Van Aanholt en Duits. Van Aanholt is trouwens de vriendin van Bart Lambrix. Dus die zit in een goed nest. Die zijn wel hun titel kwijtgeraakt. Die waren ook wereldkampioen. De Zweden hebben dat vandaag binnengesleept. Maar ze hebben een goed excuus, al willen ze dat zo niet gebruiken. Want Annette Duits die heeft een flinke knieblessure opgelopen. Een week voor het WK. Dus die voelde zich niet al te zeker. En je moet weten dat het een behoorlijk wiebelig bootje is. En als je snelle manoeuvres moet maken op hoge snelheid, en je hebt een ingescheurde knieband, dan voel je je niet zo comfortabel. Dus die hebben op safe gezeild en zijn een beetje geprobeerd uit de drukte te blijven. Ja. En die hebben onderweg wat punten verloren. Maar ze staan nog steeds op zilver en die hebben vrijdag hun medal race. Dus daar kan nog van alles gebeuren. Ja, nou, zoals ik al zei, even kort naar morgen kijken. Kans op Nederlands goud? Dat denk ik niet, maar ook wel Wel kans op medailles. En dan gaat het om de katamarans, de Nakra-klasse. En voor wie dat wil kijken, dat kan via nos.nl. En dan gaan we dat live streamen. Goed. We zijn er weer helemaal bijgepraat en morgen zijn we erbij. Dankjewel, Ayad Kloosterboer. Het zijn warme dagen en dus zullen veel mensen verkoeling gaan zoeken bij een waterplas. Ayad al bij het strand, maar ook veel mensen bij het zoete water. Kans is wel dat je dan bij zo'n waterplas een bord tegenkomt waarop pas op voor blauwalg staat. Want ook dit jaar is het weer raak en neemt het aantal meldingen van blauwalg toe. Gaan we over praten met Miguel Leurling. Hij is universitair hoofddocent ecologie en waterkwaliteitsbeheer in Wageningen. Meneer Leurling, goedenavond. Goedenavond. Is dit nou een zorgelijke toename van blauwalg? Nee, dit is een toename die we elk jaar zien in de zomerperiode. Dus het is niet dat we nu veel meer blauwalgenoverlast tegenkomen dan in de voorgaande jaren. Ja, want het is eigenlijk een normaal patroon wat we zien. Oké, want wat is het ook alweer? Nou, het is een bacterie die zich als een klein plantje gedraagt. En dat is eigenlijk heel nuttig, hè? Koolzuur opnemen, voedingsstof uit water opnemen, het omzetten in biomassa en dan zuurstof als afvalproduct loslaten. Maar deze bacteriën kunnen ook allerlei stofjes maken die giftig kunnen zijn voor mens en voor dier. En vandaar dat ze ook overlast kunnen leveren als we daar het water in willen gaan om verkoeling te zoeken. Ja, en hoe komt het dat het dan toeneemt als het warm is? Nou, dat heeft ermee te maken dat ze sneller kunnen delen. Dat is heel belangrijk. Als het water koud is, dan gaat het allemaal veel langzamer. Water komt ook stabieler. Er komen ook meer voedingsstoffen vrij uit een iets warmer onderwaterbodem. Er zijn allerlei factoren die daarin meespelen. En ja, dat zijn eigenlijk de belangrijkste. Ja, en het is dus ieder jaar een beetje een toename in Nederland. Geldt dat eigenlijk ook wereldwijd? Nou, we zien elk jaar een toename in de zomerperiode. Maar we zien over de jaren heen niet echt een gigantische toename in Nederland. Oh, okay. Als ik kijk, op dit moment is er een waarschuwing. Of een negatief zwemadvies. Ongeveer 15% van de officiële zwemlocaties in ons land. En dat was vorig jaar in dezelfde periode ongeveer 12-13%. Dus dezelfde orde grootte. Wereldwijd zien we wel een toename. En dat heeft er vooral mee te maken dat we toch een gigantische bevolkingsgroei zien. Mensen ook in steden gaan wonen en dat de zuivering van afvalwater bijvoorbeeld achterblijft. Dus blauwalgen die doen het heel goed als er voldoende voedingsstoffen voor hen aanwezig zijn. Dus als stikstof en fosfaat in ruime mate aanwezig zijn in het water, dan willen ze daar wel massaal van snoepen. En dus ook kunnen zich goed in vermenigvuldigen. Oké, maar zegt het ook wat over de waterkwaliteit zelf, of is dat niet per se een indicator? Nou ja, kijk, ze horen van natuur in het water thuis. Alleen de hoeveelheid waarin ze kunnen voorkomen, dat is echt wel een indicator voor een behoorlijk voedselrijk water. En vaak is dat het gevolg van rioollozingen, of in ieder geval afvalwater wat erin komt, of afspoelen vanuit landerijen. Dus dan kun je denken aan mest wat in het water is gekomen. Het kan ook te maken hebben met vogelpoepen. Dus als er heel veel vogels ergens zitten. Dus, maar al met al is het een indicator van een voedselrijk water. Ja, en dat is dus niet zo goed voor ons. nee, De gifstoffen die ze maken, die zijn niet goed voor ons. Nee. Nu kunnen blauwalgen alle andere stofjes maken. Daar wordt er onderzoek naar gedaan. Om te kijken of dat die wel nuttig zullen zijn. We weten dat we bioplastics eruit kunnen halen. Maar misschien ook stoffen die in de farmaceutische industrie welkom zijn. Dus daar wordt ook onderzoek naar gedaan. Als er nou zo'n bord staat, dan weet je, of dan moeten we maar aannemen, dan kun je er beter niet zwemmen. Moet je ook opletten als er geen bord met een blauwalgenwaarschuwing staat? Nou ja, die borden die staan alleen op de officiële zwemlocaties. En daarvan zijn er een kleine 650 in het binnenland. En dan nog een stuk of een kleine 100 langs de kust. En die worden gecontroleerd. Maar alle andere oppervlaktewater worden niet gecontroleerd. Dus als daar geen bord staat, ja, dan moet je zeker uitkijken. Want je weet dan niet of dat water ook veilig is. En het is sowieso zaak om goed te kijken. Want ook al staat er zo'n bord, ja, er kan ook nog van alles anders aan de hand zijn. Maar waar moet je op letten dan? Nou ja, het water kan troebel zijn, dat je geen obstakel kunt zien. Dus niet zomaar dan in een troebel water springen, want je weet niet wat onder de waterlijn zich bevindt. Er kan ook een rioloverschot hebben plaatsgevonden. Dan zie je wel allerlei smurrie voorbij drijven. Dan is het ook niet raadzaam om erin te gaan. Er kunnen dode vogels liggen of dode vissen drijven. Dus er kan iets gebeurd zijn, waardoor het ook niet slim is om dat water te gaan. Want je weet niet waaraan ze zijn komen te overlijden. Dat kan ook een risico voor jouw gezondheid met zich meebrengen. Dus gewoon goed kijken voordat je het water in springt. Ja, want voor je het weet springen op een fiets. Dat zou kunnen. Ja. Voor een karretje. Zoiets dergelijks. Dat kan ook nog gebeuren. Maar nu we u toch aan de lijn hebben. Even over dat PFAS-verhaal ook nog. Want naast blauwalg is dat er ook. In Dordrecht met name. Daardoor blijft er een recreatieplas dicht. Even. Want ik had daar wel een vraag over. Eerst even. Wat is nu het verschil tussen die twee? Blauwalg en PFAS. Nou, ik kan het wel een beetje invullen, maar ik hoor het liever PFAS, van u. PFAS is een hele groep stoffen die door de mens is gemaakt. En die komen van nature helemaal niet op onze planeet voor. Die hebben wij geconstrueerd en wij gemaakt. En daar zit ook meteen een probleem in. Want het zijn stoffen die heel moeilijk afbreken. En daarmee ook ophopen. En het is een heel scala aan stoffen. Het zijn er volgens mij een paar duizend verschillende. Hmm. En een deel daarvan is gewoon gevaarlijk voor je gezondheid. Ja. Daar kun je echt nare problemen van krijgen. Dus, ik hoorde vanmiddag in het nieuwsbericht, hoorde ik, de plas is dicht, maar je moet er wel heel veel van binnenkrijgen om er kanker van te krijgen. Daar zat een beetje een contradictie in, als u snapt wat ik bedoel. Hoe gevaarlijk is het nou? Ja, dat is denk ik helemaal afhankelijk van welke stoffen daar precies in zitten. En zoals ik zei, het hoopt wel op. Dus het zijn stoffen die niet makkelijk afbreken. Hmm. Dus inderdaad, je kan dan met het zwemmen misschien niet heel veel binnenkrijgen. Maar als het ook in je drinkwater zit of ook in je voeten zit, of je hebt daar je volkstuin liggen waar je nu je groenten niet meer uit mag halen, heb je begrepen. Nou dan, er zijn allerlei andere bronnen waarbij je nog steeds die stoffen binnenkrijgt. Ja. En dus het is wel zaak om te zorgen dat je die inname gewoon reduceert. Dus het is al een beetje zo, want het hoopt gewoon in je lichaam op. Ja, dat is dus wel zorgelijker en veel zorgelijker dan blauwalg, als ik het zo hoor. Nou ja, die blauwalgen die verdwijnen weer. Hè? Die komen van natuur in het water voor. Die zie je in de zomerperiode toenemen. Ja. En dan in het najaar nemen ze weer af. Ja, sommige soorten heb je nog in de winter. Maar over het algemeen zijn in onze oppervlaktewater de hoeveelheden blauwalgen in de winter duidelijk minder dan in de zomer. Dus daar zie je zo'n jaarlijkse cyclus in voorkomen. Maar met die PFAS, dat wat het milieu inkomt, dat breekt heel moeilijk af. Dus alles wat erbij komt, dat hoopt maar op. Dus het wordt maar meer en meer en meer. En ik denk dat het daarom wel goed is om te zorgen dat we juist die uitstoot ook reduceren. Dat we dus echt naar een lozing van dit soort stoffen van nul gaan. Waarvoor ook wel plannen zijn in Europees verband. De grote zorg en kleine zorgen dus. Ja. Andere zorg die we nog heel snel zouden willen voorleggen is dat besmette drinkwater dat in de Liemers gevonden wordt, in Zevenaar en Didam. Moeten we ons zorgen maken over de kwaliteit van ons drinkwater? Nee, absoluut niet. Nee, we hebben in Nederland echt uitmuntend drinkwater. Kijk, heel af en toe gebeurt het wel eens een keer. En dit waren enterokokken. Er is een bacterie die erin is gekomen. Het advies van drinkwaterbedrijven deze gewoon het water even te koken. Ja, en dan ben je ook van die bacterie af. Kijk, waar die dan vandaan komt, dat is vaak onduidelijk. Maar het water wordt in Nederland goed gecontroleerd. En we hebben echt heel goed drinkwater. Dus we hoeven ons daar voorlopig helemaal geen zorgen over te maken. Nou, ik ben gerustgesteld. Ik ook. Nou, dan dank Miguel Leurling, universitaire hoofddocent Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer in Wageningen. Het geval. Radio 1 en noodgeval. De Nederlandse trainer Sarina Wiegman en grote toernooien, dat is een goed huwelijk. Met Oranje WK-finale gehaald, Europees kampioen. En met Engeland nu hetzelfde. Europees kampioen vorig jaar en nu dus de WK-finale. In de halve finale werd Australië met 3-1 verslagen. Geert Langendorf, wordt Wiegman als een soort god gezien in Engeland? Excuses aan de EO-collega's. Nou, goedenavond. Nou, je kan het inderdaad wel zeggen, want ongeveer een uur geleden lekte het nieuws uit via een Britse krant dat als ze zondag de finale winnen, dat ze dan een honorary damehood zou krijgen. Dus dan mag ze bij de koningin langskomen en dan wordt ze het vrouwelijk equivalent van een sir. Bij de koning wordt een beetje stille receptie. Ja, inderdaad. Ja. Ja, de laatste keer dat het gebeurde was het natuurlijk in 66 met een bondscoach. En toen kreeg inderdaad, toen was het nog de koningin. Die is inmiddels opgevolgd. Maar inderdaad, ja. Dus ze staat er hartstikke goed op hier in Engeland. En woorden komen tekort om haar te beschrijven ongeveer hier. Ja, ja. Het zou ook voor het eerst zijn volgens mij. Ja, de beste coach ook. Als je de mannelijke coach ernaast legt, heeft nog nooit iemand dit gepresteerd. Dus ze wordt eigenlijk alleen maar groter. Die status die wordt ook wel erkend in Engeland door iedereen. Ja, ja. Ja, absoluut. In de Telegraph stond bijvoorbeeld een behoorlijk goed onderbouwd verhaal waarin werd verteld dat zij het vrouwelijk equivalent is van Pep Guardiola. De man die wordt gezien als de beste trainer van zijn generatie in het mannenvoetbal. Zij absoluut bij de vrouwen. Af en toe wordt zelfs al geopperd als Wiegman op een gegeven moment het zat is bij dit Engelse team, zou het dan geen mogelijkheid voor zijn om bijvoorbeeld in de Premier League of op een niveau lager in te stappen? Zo. Want hoe erover gepraat wordt is echt alleen maar met lof. En dat wordt niet alleen gedaan omdat het nu een WK is, maar ook hoe ze zich presenteert in de media, hoe ze overkomt aan spelers en hoe tactisch slim en zelfverzekerd is. Ja, de verbinding is een beetje haperig. We hopen dat we het volhouden. Hoeveel mensen zaten er voor de buis? Zijn daar al cijfers van vanmorgen om 11 uur? Er zijn nog geen cijfers van, maar als je het vergelijkt met vorige week. Ja, dit gaat niet helemaal. Nou, je klinkt alsof je van Mars komt, maar ik weet zeker dat dat niet zo is. Dus ik denk dat we gewoon even moeten gaan bellen. Ik weet niet of we een verbinding kunnen maken met jou via de telefoon. Dat gaan we even proberen, want we vinden het wel aardig om jou nog even goed verstaanbaar te laten horen. Zullen we anders even naar Wiegman luisteren? Want voor Wiegman zelf was het eigenlijk allemaal een beetje onwerkelijk. Het is wel een beetje een sprookje. De laatste op de Olympische Spelen na hebben we steeds de finale gehaald. Eerst met Nederland en nu met Engeland. Ja, ik besef me heel goed dat dat heel bijzonder is. Hoe groot is de kans dat je finales haalt? Ook al ben je favoriet. Als je kijkt op dit toernooi, hoeveel teams zelfs in de poolfase zijn uitgeschakeld. En echt hele goede teams. Dan maakt dat eigenlijk nog bijzonderder. En ook alles wat we op ons pad hebben gehad tot nu toe, dat was best pittig. Ja, met dat laatste, Geert, dan doelt ze denk ik op al die spelers die er niet bij waren, toch? Ja, en het waren nogal wat. En ze heeft ook schoonmaak gehouden in de selectie zelf. Zeer ervaren, bekende spelers die ook binnen de Britse media veel vrienden hadden. Die heeft ze er gewoon uitgezet. En zonder eigenlijk enig probleem is een nieuw, heel goed team gesmeed. Dus officieel stonden ze wel te boeken als een van de favorieten. Maar als je naar de aanloop kijkt en alle problemen tussendoor, zoals nog een rode kaart in de achterfinale tegen Nigeria van een van de aanvals. Toen ze er bijna uit lagen? Toen ze er bijna uit lagen. Nou, op strafschop redden ze het toen nog net. Dan toch in de finale komen, ja, dat geeft wel aan wat voor knappe prestatie dit is. Maar ik was nu toch even benieuwd hoeveel mensen er gekeken hebben. Want dat hebben we net niet kunnen verstaan vanmorgen.

Bij grote festivals worden vooral nog muntjes gebruikt om af te rekenen. Terwijl bij kleinere festivals vaker contactloos met PIN betaald kan worden. Blijkt uit een rondgang door de NOS. Van de 28 grotere festivals kon er op 6 contactloos worden betaald. Bij de kleinere festivals kon dat bij 19 van de 34. Grotere festivals zijn bang dat ze veel geld mislopen als er een technische storing is met het PIN-systeem. IJsmummie Ötzi zag er toch heel anders uit dan tot nu toe gedacht. Het hebben wetenschappers ontdekt na nieuw onderzoek op de ijsman, die begin jaren 90 werd gevonden door wandelaars in een gletsjer in de Italiaanse Alpen. Het was al duidelijk dat de mummie zo'n 5000 jaar in het ijs heeft gelegen en zo'n 1,60 meter groot was. Maar door DNA-onderzoek is nu duidelijk dat hij donkere ogen had, vrijwel geen sproeten en een donkerdere huidskleur had dan tot nu toe werd aangenomen. Ook was de ongeveer 45-jarige Ötzi kalend, blijkt uit het DNA-onderzoek. Hij had namelijk teruggetrokken zwart haar. Het weer overal droog, met in het zuidoosten wat bewolking. De temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 15. Morgen meer bewolking, maar vooral in het westen ook af en toe zon. In de middag wordt het uiteindelijk 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen... Relax. In een fortuin van Meubelzorg. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen. Zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken. Totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt. En gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg. En ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug, het is 9:03. En we hebben hier in de studio tafeltennister Britt Eerland. Ja, haar doel is om zo snel mogelijk weer terug te keren als topsporter. Nadat ze 5 maanden geleden bevallen is. Van haar eerste kindjes werd voor het eerst moeder. En waarom zou je 2350 kilometer willen fietsen vanuit Enschede naar Turkije? Dat wil ook niemand hier in de studio, volgens mij. Ja, de vriendinnen Sumeyi, zegt het goed, hè, nu, hè? Sumeyi, ja, hè? Sumeyi Sahin. En ja, we hebben net een beetje een discussie gehad over hoe je de naam uitspreekt. En wie nu eigenlijk wie is. En Phyllis Ilmas, die hebben deze actie bedacht. Serieuze zaak. Want er moet geld ingezameld worden voor de slachtoffers van de aardbeving daar. En zometeen vertellen ze daar alles over. En we zijn bij de UEFA Supercup tussen Manchester City en Sevilla. Zullen we daar eerst eens even gaan kijken? Dien van het Laar. Dien, goedenavond. Goedenavond. City, ja, Sevilla, dat is een mooi affiche. Net begonnen, hè? Dat is een schitterend affiche. Zeker voor de Griekse supporters en de vele Spanjaarden en Engelsen die hier in het stadion zitten. We zijn in Griekenland, in Piraeus, in het stadion van Olympiakos. 34.500 man zit erin. Chockvol zit het. En de Champions League winnaar Manchester City neemt het op tegen de Europa League winnaar Sevilla. Voor City is dat een primeur. Zij staan voor het eerst in deze finale. Omdat ze vorig seizoen voor het eerst in de clubgeschiedenis de Champions League wonnen. Ja, en dat Spaanse Sevilla, dat heeft zowat een strippenkaart op deze wedstrijd. Want in de afgelopen 10 jaar wonnen ze 5 keer de Europa League. Maar deze wedstrijd, de Europese Supercup, ja, die wonnen ze nog maar slechts 1 keer. En dus zullen ze vanavond extra gebrand zijn om Manchester City over de knie te leggen. Want de ploeg is aangeslagen. Sterspeler Kevin De Bruyne doet niet mee. Ligt er minimaal 3 maanden uit vanwege een toch wel... ja, lastige, intense hamstringblessure. Moet mogelijk nog onder het mes. En ziet vanaf de tribune hoe Ederson Moraes, de doelman van City, het toch wel heel lastig meteen maakt voor zijn verdedigers. En heel lang wacht voordat hij de bal speelt. Dat zorgt voor wat druk. Maar uiteindelijk gaat het allemaal goed. Heeft Sevilla wel balbezit. Maar weet City daar prima onder die druk om te gaan. 3 minuten hier onderweg. Zit hij natuurlijk met Erling Haaland voorin. Hij zal voor de goals moeten zorgen. En na een tussenstand hier van 0-0 moeten de doelpunten nog gaan vallen. Goed, zoals gezegd, Britt Eerland hier in de studio en de twee hartvriendinnen BFF'jes voor life, denk ik. Dat kunnen we wel zeggen, toch? Ja, Sumeyye Sahin. Sumeyye Sahin. Ja, dankjewel. Nee, maar dit kunnen jullie niet bij Robert neerleggen. Want dat mag normaal, maar vanavond niet. Ze kwamen net binnen en vertelden al dat ze soms journalisten in de maling hebben genomen dat de een de ander was en de ander de een was. En het had een beetje het namen te spelen, dus vandaar het gegiebel hier aan tafel. Maar 2350 kilometer gaan jullie fietsen. Ja. De grote vraag is natuurlijk, zijn jullie al in training? Mm-hmm. Ja, absoluut. Absoluut. Want ik kan me niet voorstellen dat je op een fiets stapt en dan denkt 2350 kilometer, dat doen we even. Nou, er zijn wel een aantal die het hebben gedaan, toch? Die twee jongens die momenteel voor dementie aan het fietsen zijn, die fietsen gewoon ongetraind. Die gingen naar Spanje volgens mij, die gingen naar Zuid-Europa volgens mij. Ik weet niet exact waar ze naartoe gaan. Maar... naar Marokko volgens mij. Dat zijn de twee jongens die op het tender zijn geweest. Maar er zijn er nu twee jongens die voor dementie ook aan het fietsen zijn. Ja. En zij fietsen gewoon ongetraind. Ja. Dus dat zou kunnen, maar wij trainen wel. Ja. Maar goed, ik ben wel benieuwd, maar daar moeten we zo meteen maar op inzoomen. Of jullie dan contact met hun hebben en iets leren van hun ervaringen bijvoorbeeld. Nou, we volgen hun wel zeker op LinkedIn. En ik weet niet of hun ook ons volgen. Maar het is wel leuk om hun verhalen natuurlijk voorbij zien te komen. En wat ze allemaal ervaren, dus dat wel. Ja. Maar we hebben niet echt specifiek contact met hun. Nee, we hebben geen directe contact met ze gehad. Maar goed, jullie willen geld ophalen voor Turkije. Dat is eigenlijk de bottom line. En dat gaan jullie op deze manier doen. Ja, inderdaad. Goed, ik ben heel benieuwd. Gaan we het zo meteen over hebben. Ondertussen ook bij ons in de studio Britt Eerland. Tafeltennister, natuurlijk, Olympisch tafeltennister. Okay. Maar je hebt wel een jaar achter de rug, hè? Ik heb zeker een jaar achter de rug, zeker. En ook een jaar waarin ik denk van, nou, ik heb dat tafeltennis wel gemist, zeg. Want dan... je dochter gaat dit horen over een jaar of 20. Ja, ook zeker. Maar zij gaat gewoon lekker mee en kunnen we samen genieten. Oké. Want dat is het allerbelangrijkste. Je bent moeder geworden, bent ook gaan studeren. En nu dus heel hard aan het proberen om weer terug te komen aan de top bij het tafeltennissen wat je zo gemist hebt. Ja. Dan denk ik meteen aan volgend jaar. Aan Parijs, is dat het grote doel? Zeker. Het is inderdaad natuurlijk wel, alles moet wel precies goed gaan. Want de kwalificaties zijn natuurlijk wel al eerder. Ja. Dus dat wordt wel een spannend iets. Maar zeker als ik me goed voel, ga ik er gewoon zeker voor. Ja. Hoe voel je je nu? Hoe is het met jou? Hoe is het met je dochter, met Saya? Ja, gaat eigenlijk allemaal hartstikke goed. Eigenlijk... kunnen we niet klagen. Het enige wat ze niet leuk vindt is autorijden. Dat had ik van tevoren niet verwacht van een baby. Oh, vaak andersom. Soms gaan mensen in de auto zitten om in slaap te krijgen. Ja, dat had ik een beetje gehoopt. Maar nee, dat gaat goed. En ook, ik kan gewoon mijn trainingen draaien. Mijn familie helpt me daarbij. En de trainingen gaan eerlijk gezegd ook iets beter dan ik had verwacht. Oké, maar heel vaak vragen van een jonge moeder. Zit je er op een roze wolk? Maar... als je dat tafeltennissen zo gemist hebt, dan, dan lijkt het haast van niet. Dat erbij juist. Okay. Ik denk dat alles nu mooi, leuk, gezellig is. Wat ik al zei, ik heb natuurlijk ook een jaar school gedaan met stage erbij. Een keer even voelen hoe het maatschappelijk is. Ook leuk, maar niks vergeleken met tafeltennis. Mm. En daarom vind ik zo het moederschap en het tafeltennis wel mooi. Ja, want kun je het op dit moment combineren? Ben je nu weer gewoon echt aan het leven als een topsporter? En het is 5 maanden geleden dat ze is geboren. Ja. Nu, ik heb 3 weken geleden ongeveer groen licht gekregen van de bekkenbodemfysio. Want ik wou wel echt wel van iemand zeggen van oké, je kan er weer tegenaan. Ja. En eigenlijk, nu ben ik wel weer echt in training. En in het begin zat ik daarvan ook een beetje op de roze wolk van, oh, het gaat lekker en mooi. En nu word ik wel onderhand weer een beetje moe. Ook denk van, oh, ik heb natuurlijk wel nog een dochter thuis waar ik voor moet zorgen. Mm-hmm. Maar wat ik al zei, ook mijn moeder en mijn oma helpen daarbij. Dus ik ben gewoon daarmee gezegend. En tot nu toe is het allemaal wel redelijk te combineren. Okay. School daarentegen wat minder, want de stageuren, dat was echt te moeilijk. Dus ik ga wat voor opleiding doe je? Ik deed social work. Ja. Maar ik ga nu overstap maken naar de Open Universiteit Psychologie. Zodat ik het toch wat meer bij me thuis kan hebben. Ja. Jullie knikken meteen heel erg bij social work. Ik heb ook sociaal-cultureel werk gedaan. Ja. Social work. Ja. Social work. Ja. Dat is wel heel bijzonder eigenlijk. Dat is Phyllis die me hoort, hè? Ja. Hoe ze jullie zo zijn, zeg maar, met tafels mis ik dat een beetje soms. Want het is toch meer alleen sport. Ja. En met social work of psychologie. Ik wil graag met mensen samenwerken, bij mensen zijn. En dat heb ik wel heel erg gemist. Ja. Snap ik. Tijdens je zwangerschap, want die bekkenbodem is heel erg belangrijk bij tafeltennis. Dus... zeker. Daarom wou ik juist naar een bekkenbodemfysio. Want ik dacht van ja, ik ga niet terugkomen en dan gelijk zo'n instabiliteit hebben. Dus ik heb echt wel, niet ik eerlijk gezegd, maar mijn coach heeft echt gezocht van oké, wat voor een traject moeten we doen? Welke oefeningen? Bij welke bekkenbodemfysio moeten we terecht? Ik heb eerst nog ook postpartum gym gedaan. Echt verschrikkelijk. Was echt over een lijntje heen lopen en er bijna vanaf kleuren. Wat heb je gedaan? Postpartum gym. Dus echt na de zwangerschap fitness specifiek. Dus ik kon niet gelijk naar mijn eigen personal trainer. Kleurde je dan van het lijntje af? Nou, heel die... Ja, het is sowieso weeg allemaal. En je hebt geen buikspieren meer. Dus het was echt gewoon van... En je gaat anders lopen, want je hebt natuurlijk zo'n buik. Dus je gaat een beetje waggelen. Dus ik had nog dat loopje en geen spieren. Dus toen ik oefeningen moest doen, dacht ik... Nou ja, ik had helemaal geen balans meer. Dus dat heb ik echt weer moeten oefenen. Was dat ook niet frustrerend dan? Want ja, je hartstikke. Ik ben natuurlijk een topsport. Ik wil gelijk alles goed doen. En de beste in zijn. En in het begin dacht ik van... Nou, ik moet eerst even hier beginnen. Maar dat heeft me wel weer goed neergezet. Van oké, ik kom wel van ver. Dus alles wat nu goed gaat, ga ik lekker van genieten. Nice. Kun je daar tijdens je zwangerschap ook rekening mee houden? Als je dan als topsporter in verwachting bent... dat je bijvoorbeeld al trainingen blijft doen... om te zorgen dat je snel weer herstelt na de geboorte? Ik heb het wel geprobeerd. Dus ik heb inderdaad echt tijdens mijn zwangerschap... nog tot december... getafeltennis ook echt tot oktober, dus wedstrijd tot december gewoon getraind. Mm-hmm. Toen werd ik ook gewoon te groot om echt te tafeltennissen. Mijn buik stond in de weg. En toen heb ik vanaf... Alleen maar lange ballen spelen. Ja, echt van even één plek. Mijn coach de bal aangeven, één bal. Want ik wou wel mijn balgevoel houden. Mm-hmm. En daarna ben ik wel overgegaan naar zwangerschap zwemmen en zwangerschap yoga. Ik denk van ja, hoe fitter ik in de bevalling ga, hoe groter de kans dat ik fitter terugkom. Ja. Dus dat is zo. En wat kun je doen om die dus belangrijke bekkenbodem... want daar moet je al die kracht vandaan halen. Ja. Wat kun je eraan doen om die dan sterk te houden? Ja, bij de yoga kreeg ik inderdaad wel bepaalde oefeningen. En je hebt ook nog een online programma. Maar ik weet niet of dat specifiek nu geholpen heb. Ik merk meer van, oké, ik heb de controle erover. Dat voel ik. En dan kan ik het nu wel weer aansturen. Maar eigenlijk zou ik dan nog een keer zwanger moeten zijn en het zonder doen. Maar dat duurt nog wel even. Ja. Anders kun je het sowieso wel op je buik schrijven, denk ik. Ja, ja, ja. Nu klinkt het zoals op moederschap. Nee, ik vind mijn zaai hartstikke leuk en mijn partner ook. Dus ik heb het gewoon gemist. Maar alles gaat goed en met de thuissituatie ook. Ja. Wanneer kreeg je echt het moment dat je dacht van ik wil weer gaan tafeltennissen? Was dat ook niet tijdens de zwangerschap al? Ja, eigenlijk wel. Maar... Eigenlijk, ik tafeltennis natuurlijk al. Wat ik eigenlijk heel erg miste was de wedstrijden. Dus de strijd. Dat ik dacht, ik heb dat echt weer een beetje nodig. Op een gegeven moment gingen we game nights hebben. En ik werd echt erg. Toen ik echt dacht van, ja Britt, oké, ik weet dat je dit mist. Maar hou je in. Ja, ja, Nee, ik ga meer de persoonlijke strijd aan. Dus als ik jou een beetje kan boos maken, vind ik dat fantastisch. Oh, zeg je? Zo. Waarom lachen jullie? Ik ben een kastjager. Ja. Maar maak mij eens boos dan. Ja, ja zo lukt het niet. Maar ik denk dat we even een tafeltennis hier neer moeten zetten, of niet? Ja. Moet wel een beetje eerlijk zijn, even iets neer. Ja, ja. De combinatie met topsport, dat hoor je van heel veel vrouwen. Die zeggen, ja, het is eigenlijk best wel lastig. Ja. Je hebt je oma die je daarbij heel erg helpt natuurlijk. Is dat iets waar je van tevoren al over hebt nagedacht? Ja, maar eigenlijk meer inderdaad gewoon met mijn omgeving heb over gesproken. Want ik wil wel weten of mijn moeder me wil helpen. Mijn oma wil eigenlijk mijn schoonmoeder, die is ook gewoon aanwezig en die helpt me erbij. Als ik dat van tevoren niet heb, dan moet ik echt wel denken van oké, hoe ga ik het dan oplossen met de oppas en opvang en hoeveel dat gaat kosten. Dus het is wel een ding wat ik besproken heb. Wat kinderopvang, ja. Ik werk dus... Jij werkt in de kinderopvang. Ja, je hebt het echt heel goed opgelost, denk ik. Ja. Zeker wel. Nee, ik ben gewoon blij dat ze het willen doen. Precies, dat ook. Maar het is wel een hele fijne oplossing eigenlijk. Klopt, klopt. Nou, mijn moeder heeft ook inderdaad aangegeven dat als ik in oktober ga ik weer terug naar de competitie in Duitsland, de Bundesliga. Mm-hmm. Zij heeft al aangegeven dat ze mee wilt en mijn oma ook al. Oh. Dus ik ben daar, ik ben met z'n allen naar Berlijn. Wat zei met je? Z'n allen naar Berlijn. Ja, met z'n allen naar Berlijn, ja. Maar toch, het lijkt me wel echt een dilemma dat voor heel veel vrouwelijke atleten geldt. Dat je de leeftijd dat je fysiek het best bent en dus in de topsport de beste prestatie kan leveren, is gewoon biologisch gezien ook de beste tijd om een kind te baren. Ja, ja. Hoe ga je om met dat dilemma? Stel je het dan uit? Denk je, ik moet er maar overheen, want daar is daarna nog een carrière. Je hebt natuurlijk je persoonlijke doelstellingen. Ik had heel erg van, ik wil naar Tokio toe gaan. Mm-hmm. En ik wil daar gewoon echt de Olympische Spelen hebben waar ik van gedroomd heb. Want in Rio ging het natuurlijk niet zo goed. Mm-hmm. En daar was het gewoon fantastisch gegaan. Dus ik dacht van, nou ja, nu kan het nog, zeg maar. En ook nog om fit terug te komen, als ik nog langer wacht. En dan om weer terug te komen, het ook weer lastiger. Ja. Dus ik dacht zo van, oké, laten we het nu proberen. Want je weet natuurlijk nooit of het gaat lukken, ja of nee. Dus laten we het proberen. En anders, als het gewoon lukt, dan kan ik alsnog doorgaan voor inderdaad Frankrijk. Ja. Dus het is een gokje wagen, maar tot nu toe goed gegaan. Maar dat betekent dus ook dat je echt die zwangerschap moet plannen in je carrière. Zover het kan. Ja, want dat is natuurlijk wel het volgende. Dat moet maar lukken ook. Ja, dat moet maar lukken ook. Er waren inderdaad wel wat dingetjes. Maar ja, het is inderdaad, je moet rekening houden met heel veel situaties. Mm-hmm. Wat ook weer niet lukt. Dus, maar praat je daarover met andere vrouwelijke sporters? Ja, want ook mijn coach heeft dus mijn andere coach eigenlijk gesproken. Van hoe hebben jullie het aangepakt? Hoe zijn jullie fit gebleven? Hoe gaan jullie weer fit worden? En dat geluk heb ik nu dat er andere mensen zijn die het hebben gedaan. Zoals Marit Bouwmeester. En zelf heb ik zelf contact even gehad met Kim Polling. Ja? Want zij kwam ook met een paar tips van judo inderdaad. En ja, dan voel je toch wel die verbondenheid. En je ziet hun ook al, niet gelijk, maar je ziet hun ook wel weer presteren. Dat je denkt van, oh, het is wel mogelijk. En deels wil ik ook een beetje dat laten zien. Van oké, tuurlijk is het zwaar. Maar we kunnen wel terugkomen en we kunnen ook weer daar staan. Ja, en wat heb je sportief gezien aan hun advies gehad? Nou ja, dat het in het begin inderdaad heel erg lijkt. Zoals inderdaad het vallen van een lijntje. Mm-hmm. Maar dat het ook wel weer snel terugkomt. Dat je hebt wel eenmaal die capaciteit in je lichaam en die herkenning. En in het begin dacht ik wel zo van, is het echt wel zo? Maar ik dacht van, ik ga er gewoon niet over nadenken. Ze hebben het gezegd. Laat het gewoon waar zijn. En dat merk ik nu wel, dat nu mijn fitheid weer terug is. Zeker met het tafeltennis erbij. Dat gaat nu echt wel weer zo snel. Dat ik denk van, ach, lekker zeg. Eindelijk. Ja, eindelijk. Maar niet alleen het doen, je hebt ook wat te verdedigen. Want je moet de wereldranglijst, je plek op de wereldranglijst moet je verdedigen. Je hebt je contract met je teams, je sponsorcontracten. Wat dan niet meer zijn, je inkomsten natuurlijk allemaal. Ja, nee, het was voor mij even spannend met clubs. Want dat was natuurlijk voor in tafeltennis zaten ze wel zo'n beetje van, ja, gaat het nog lukken om een club te vinden? Want als je zwanger eruit bent, willen ze je nog hebben. Dat was voor andere oudere topsporters die ik dan wel had gehoord. En zelf had ik echt iets van 6 of 7 offers. Dus ik dacht van, nou, dankjewel. Ja. En uiteindelijk, dat voel ik wel. Ik ga wel weer terug naar mijn oude club. En daar heb ik natuurlijk wel goed gepresteerd. En daar voel ik wel een beetje druk van, oké, hun hebben wel bepaalde verwachtingen. Kan ik daar nog aan voldoen? En welke club hebben we het dan over? Berlijn. Dus TTC East Side Berlijn. Oh ja, vandaar dat je naar Berlijn gaat. Ja, vanzelfsprekend. Ja. Nou ja, omdat je ook in Spanje bijvoorbeeld speelt, toch? Maar daar had ik het dus ook aangegeven van, hey, ik ga nu even wat andere dingetjes doen. Dus daarom ging ik eigenlijk een stapje terug. En nu denk ik wel van, ja, ik moet ook wel weer een beetje die uitdaging opzoeken. Maar je raakt zwanger. Ja. Je bent er heel blij mee, maar je kan niet meer sporten. Je betekent eigenlijk heel weinig meer voor je sponsors. Ja, dat was even spannend. Is dat spannend? Want je kan toch verwachten dat er bij een topsporter zoals jij wel iets geregeld is. Op een of andere manier bij NOC-NSF. Of dat je een uitkering... Bestaat wel een uitkering? Er bestaat wel een soort van uitkering inderdaad. En dat was eerlijk gezegd ook mijn verwachting toch iets. Ik heb inderdaad NOC-NSF ge-emailed. Van net zoals naar de Olympische Spelen krijg je een lijstje van, oké, als er iets is, kan je naar een sportpsycholoog. Als dat is, kan je daar naar terecht. Dat heb ik ook met mijn zwangerschap gedaan. Daar was alleen nog niet zoveel informatie over. Jammer genoeg, daarom heb ik wel uiteindelijk zelf persoonlijk de sporters benaderd en mijn coach of andere coaches benaderd. En volgens mij zijn ze nu wel met een onderzoek bezig. Dus het gaat er komen, maar het was er nog niet. Ja, maar wat zou er dan moeten zijn, wat er nu niet was? Nou ja, heb je de ervaring? Ja, ik vond het wel fijn gevonden van bepaalde gynaecologen of bepaalde bekkenbodemvisie ook wat meer dan de visie hebben naar de sport toe. Of de financiële ondersteuning misschien? Ook financiële ondersteuning natuurlijk misschien, ja zeker. Die hebben ze wel als je A-status had, maar ik had inderdaad toen al geen A-status meer. Dus dat was een beetje net een beetje de belangrijkste financiële situatie of de ondersteuning die je kon krijgen. Dus dat was wel een beetje lastig. Dan heb je alleen een selectiestatus. Daar zijn ook weer dingetjes over. Dus nu moet ik weer gaan bewijzen dat ik weer actief ga komen. Dus het terugkomen qua regeltjes en dingetjes is soms wel een beetje lastig. Oké, maar hoe pak jij dat aan? Want dan weet je dat je in verwachting bent. Nou, dan vertel je het eerst aan je oma, de rest van je familie. Ja. En dan op een gegeven moment aan je coach. En dan aan NOC-NSF. Ja. Dan stuur je een mailtje. En wat voor reactie krijg je dan? Ik had wel inderdaad iemand gewoon even gebeld. Die ik kende bij NOC-NSF qua contactpersonen. En dat was op zich ook gewoon een fijn telefoontje. Maar zelf, want ik al zei, het is natuurlijk spannend. Het is voor jezelf spannend. In het begin weet je ook niet eens of het goed gaat met de zwangerschap, ja of nee. En hoe je er zelf in gaat zijn. Dus ik heb het eigenlijk gewoon verteld aan mijn coach. Van neem jij maar contact op met de bond. De bond neemt ook contact op met NOC-NSF. En dan laat ik het wel even de regel en de dingen aan hun over. Ja. Daaruit ook normaal wel iets meer verwacht. Zoals een programmaatje, als oefeningen of bepaalde ondersteuning. Dat was wat minder. Mm-hmm. Maar als ik bewijs dat ik weer terug kan komen, dan staat de support er weer wel. Dus het is wel een beetje van, oké, ze laat die even los. En dat maakt het spannend. Maar als ik terug ben, dan willen ze je wel weer helpen en ondersteunen. En hopelijk lukt dat. Ja. Gelukkig is je familie er. Als NOC-NSF er niet is, gaan we het zo meteen over hebben. Maar er wordt dus ook gevoetbald in Piraeus. De strijd om de Supercup. Met een prachtig blauw shirt tegen een prachtig rood shirt, Dien. Het zijn echt felle kleuren vandaag op het veld. Ja, maar het voetbal dat spat nog niet helemaal van je scherm. 18 minuten onderweg hier in Griekenland. 0-0 nog altijd de tussenstand door Manchester City en Sevilla. En de kansen die zijn toch voor Manchester City waar je het van verwacht. Torenhoge favoriet als je het duel op papier kijkt. Maar Erling Haaland, de Noorse spits van City, heeft het vizier nog niet op scherp staan. En daartegenover heb je natuurlijk een Spaanse tegenstander in de vorm van Sevilla. Ja, die het initiatief veel bij de Engelse ploeg laat. Met z'n allen inzakt op eigen helft. En dan via een counter, via de zijkanten met de snelle jongens daar. Zoals Ocampos, die we natuurlijk nog kennen van zijn tijd bij Ajax. Ja, die daar uit proberen te komen. En zo het Engelse doel onder vuur proberen te nemen. Nou, dat heeft tot nu toe tot een vrij eenzijdig wedstrijdbeeld geleid. En ja, voor de supporters op de tribune nog niet tot de meest vermakelijke wedstrijd. Maar ja, gelukkig hebben we nog een dikke 70 minuten te gaan. Zoals nu ook hier Navas met een prachtige sliding voor de voeten van Cole Palmer, die de verdediging daar dan weer weghaalt van City. En zo moet de Engelsen keer op keer weer proberen om de Spaanse muur te doorbreken. Ja, ze zal de ploeg nog een flinke kruif aan krijgen, maar ze hebben er nog even de tijd voor. 0-0 na 19 minuten. Sumeyye Şahin en Filis Yılmaz die zitten hier, die gaan 2350 kilometer naar Turkije fietsen. Jullie luisteren naar het verhaal van Britt. Is er iets wat jullie opvalt aan haar verhaal? Nee, ik vind het vooral heel inspirerend. Ik denk van, hey, je maakt zo'n impactvol iets mee in je leven, namelijk gebeurtenissen als zwangerschap. En dat je dan wel, ik vind gewoon kicken, dat je dan zoiets hebt van, hey, ik kom wel weer terug en ik ga ervoor. Ja, dankjewel. Dus, ja, ik vind het vooral heel inspirerend. Dankjewel. Ik vind dat wat jullie doen eigenlijk ook. Want ik vroeg me wel af, van, hoe trainen jullie dan daarvoor eigenlijk? Ja, ik heb nou een fiets thuis. En daar train ik op. Handig als je gaat fietsen. Ja, dus zo'n home trainer. Dus dat is wel echt heel erg fijn, moet ik zeggen. Even elke dag een half uurtje tot 3 kwartier. Maar daarvoor, ik wandel ook heel veel. Want ik heb een hondje, dus ik wandel echt bijna dagelijks 2 tot 3 uur. Nou, dat is ook echt flinke cardio in de benen. Want we zetten echt flinke stappen. Dus in Sumeyye is echt heel veel in de sportschool. Ja, ik nu op dit moment, kou van krachttraining. Ja, en ik train altijd 4-5 dagen in de week. Ja. Maar goed, nu wel meer omgezet naar cardio. Ja. Dus, en ook meer om uithoudingsvermogen wat meer wat te versterken. Dus conditie zit op zich wel goed hoor. Maar het is ja, nu de gewichten tillen doe ik nou wat minder. En ik zit meer op de fiets. En meer echt op het uithoudingsvermogen. Maar Britt, jij traint toch bij je oma of niet? We hebben daar ook een tafeltennistafel staan. Ja. Mooi hè? Jij hebt een tafeltennistafel bij je oma? Ja. Jouw oma woont groot, neem ik aan. Mijn oma woont groot en op de begaande grond inderdaad. Ja. En, dat is oma Sjaan hè? Dat is oma Sjaan inderdaad. Ja. En, kijk, de deur gaat open. Wie denk je dat er binnenkomt? Ik voel me nu net even Hennie Huisman. Ja. En ze is hier. Oh, Hennie Huisman. Hoi, oma. We mochten Sjaan zeggen op uw verzoek, Sjaan Zwanborg. We mochten Sjaan zeggen. Mijn ouders hebben me Sjaan genoemd, dus iedereen zegt Sjaan. Maar wat een geluk om Britt in huis te hebben en dat ze bij u komt trainen. Ja, geweldig. Want jullie band is echt wel hecht, hè? Ja, heel hecht. Ja, ik heb toch wel... Ja, wij hebben toch wel een familieband. Allemaal. Dus, Brits speciaal. Ja, op scherm. Oh, schattig. Er wordt steeds meer in die huisband. Maar omschrijft, kunt u die band eens omschrijven dan? Daar ben ik wel benieuwd naar. Wat maakt dat zo bijzonder? Ja, Brit is zelf heel erg lief. Altijd attent. Zorgzaam. Positief. Positief. Ja, echt. En ze zal altijd vragen, oma, hoe gaat het? En als ik iets niet goed doe, dan word ik ook wel op mijn vingers getikt, hoor. Van, dat moet je anders doen, want dat is niet goed, zo kan je vallen. Maar ik heb wel van Britt begrepen dat Saya begon heel rustig, met een beetje doorslapen, ook keurig in de nacht. Op zich wel. Maar de tandjes breken nu door. Ja. Is dat niet iets waar u dan tegenop kijkt? Want is zij lekker aan tafeltennis en dan zit u met een brullende zaak. Ja, nou, ik krijg er wel stil. Wat is uw geheim? Ja, dat ga ik niet zeggen. Dan weet Britt het ook. Ja. Wat ik wel heb geleerd van oma, het wordt vanzelf groot. Dus als ik af en toe in paniek ben, dan denk ik aan mijn oma. Ja. Met die opmerking, ja. Want hoe volgt u Britten tafeltennis dan in de Duitse competitie? Hoe volgt u dat dan? Ja, dat volg ik in, hoe heet dat, Britt? Ja, of als het live is op YouTube of als Facebook. En vaak helpt mijn moeder dan daarbij of... Inderdaad, en dan gaat de oma kijken en dan krijg je vaak nog foto's of video's. En dan zit ze echt te stressen achter het scherm. Oh. Ja. Hartkloppingen. Ja, maar u bent heel. U gaat echt enorm met uw tijd mee. Want je zegt van ja, mijn moeder helpt een beetje erbij. Maar u zit toch ook op Facebook en op Instagram en zo? Ja. Ja, alles om, om iedereen te volgen. Ook mij, maar ook naar de rest van de familie. Ja. Ja. En hoe serieus zijn de plannen om echt met z'n allen naar Berlijn te gaan? Ja, dat is echt serieus. Ja. Dat is echt sowieso, mijn moeder is vorige keer ook al een paar keer mee geweest. En mijn partner ook inderdaad. En ik denk zeker dat mijn moeder, en zeker als zij ook, omdat oma zegt van ja, je laat me niet achter, ik ga wel mee. Ja, ik ben ook mee geweest naar Berlijn. Ben ook een keer geweest? Ja. Oké, okay, ik ben eens geweest. Dat schuiven we even af op de postpartum. Ja, inderdaad. Nou, soms hè. Oh, okay, na effecten. Maar zou het jou lukken zonder familie? Want er zijn natuurlijk ook gewoon sporters. Ja, het is een zegen dat er zoveel mensen om je heen staan. Zijn sporters die dat niet hebben? Zou het jou lukken om je carrière op hoog niveau te handhaven zonder zoveel mensen om je heen? Ik zou zo nu 1, 2, 3 niet kunnen zien, want als ik train, dan weet ik inderdaad van zij, je kan eventueel naar mijn oma toe. Mm-hmm. Anders heeft mijn moeder heeft inderdaad echt de donderdag genomen van oké, de donderdag is voor mij, dus breng zij haar maar naar mij. Dan in het weekend kan ze naar mijn schoonmoeder. Dus daaromheen kan ik gewoon mijn trainingen gewoon doen. En als ik dat niet zou hebben, dan wordt het echt zo van oké, bij wie kan ze terecht en hoe ga ik doen? En dan zou ik mezelf misschien ook iets schuldiger voelen. Want nu weet ik gewoon, nu maak ze een goede band met mijn familie. Met mijn oma, en ook met mijn schoonmoeder natuurlijk, haar andere oma. Dus en ik vind die familieband, zoals ik al zei, het is er al. En ik vind het ook belangrijk om dat weer door te geven. Ja. Bent u al eens op de Olympische Spelen geweest? Nee, jammer genoeg niet. Het kan nog, hè? Het kan nog. Nee, ja, het kan nog. Ja, misschien wel sporter voor u, maar heb je gezien wat de prijzen zijn in Parijs? Ja, maar Britt heeft goede connecties, denk ik. Dus dat komt later nog wel regelen, inderdaad. Als het mij lukt, oma, regelen we dat. Ja, zou toch wat wezen, hè? Ja. U bent enorm sportliefhebber, begrijp ik, hè? U volgt echt alles. Ik kijk alle sport. Ja. Het enige, ik kijk niet veel televisie. Als ik kijk, is het sport. Dan is de Olympische Spelen echt het summum. Ja, summum. Dat is echt geweldig. Ja. Maar hoe is jouw liefde ontstaan voor tafeltennis dan? Daar ben ik eigenlijk een beetje familie. Ook familie. Mijn vader speelde tafeltennis. Ah. Maar ik moet wel zeggen, ik had sowieso wel meer liefde voor sport dan voor school. Ah. School was echt, nee, liever niet. En ik deed op een gegeven moment tennis, tafeltennis, zwemmen. En op een gegeven moment moest ik echt eens kiezen. En ik ging als eerste winnen met tafeltennis. Dus toen was het zo van, ik heb nu al mijn overwinningen. Ik ga naar tafeltennis. Leuk. Houdt u ook van voetbal? Dan gaan we eens kijken. Misschien is ze wel gescoord bij de Supercup. Ja. Dien. Nee. Nou, misschien dat ik voetbal voor haar wat aantrekkelijker kan maken. Want Sevilla, toch degene waarvan je het niet verwacht, is op voorsprong gekomen in de strijd om de Europese Supercup tegen Manchester City. Het team waar je natuurlijk van verwacht nadat ze vorig seizoen de treble hebben gewonnen. Het is een prachtige voorzet van Jesus Navas. Pandklaar op het hoofd gelegd van de Marokkaanse spits Youssouf En-Nesyri. Die zo hoog springt dat het af en toe op een vliegtuig lijkt. Hij kopt hem perfect binnen. Via de binnenkant van de paal. Zo hoeft hij er alleen maar tegenaan te lopen. Door de voorzet van de aanvoerder van Sevilla. Het is tegenverhoudingen in, maar niet minder mooi. Want Manchester City moet nu een tandje bijschakelen. Want Sevilla staat met 1-0 voor. Goed, bij ons aan tafel dus Sumeyye Sahin, Filiz Yılmaz en Britt Eerland met oma. Parijs, dat is het doel. Over hoe je daar gaat komen en over de verhalen die je waar wilt gaat vertellen, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar het is inmiddels 9:55. Kijk even naar rechts. Zullen we het nieuws maar doen? Ja. Goed plan. Jullie klaar, NPO Radio 1. Internationaal Sydney Dijkers. Een Amerikaanse rechter heeft 4 maart volgend jaar voorgesteld als datum voor de rechtszaak die loopt tegen Donald Trump in de staat Georgia. De staat klaagt de oud-president aan voor manipulatie van de presidentsverkiezingen van 2020. Trump probeerde volgens de staat de uitslag in Georgia op illegale wijze ongeldig te verklaren. In Eersel in Brabant is een grote zoekactie gestopt naar een vermiste jongen in een recreatieplas. In het water raakte vanmiddag een jongen van 14 vermist. Hij viel van een subboard en kon niet zwemmen. De politie gaat ervan uit dat de jongen inmiddels niet meer leeft. Met PIN betalen kan eerder op een klein festival dan een groot festival. Dat blijkt uit een rondgang door de NOS. Van de 28 grotere festivals kon er op 6 contactloos worden betaald. Bij de kleinere festivals kon dat bij 19 van de 34. Grotere festivals zijn bang dat ze veel geld mislopen als er een technische storing is met zo'n PIN-systeem. In de gemeente Tiel in Gelderland zijn de afgelopen tijd 4 parkeerautomaten gestolen of vernield. 3 werden beschadigd op een andere plek teruggevonden, maar eentje is nog spoorloos. De gemeente zegt deze vorm van criminaliteit nog nooit eerder te hebben gezien. Langs de lijn en omsteken. Zometeen dus over die fietstochten naar Turkije. Maar Britt Ierland, de oma, die wil graag naar Parijs toe. Zij is er inmiddels weer lekker bij gaan zitten. Jij wil ook naar Parijs toe, neem ik aan. Dan zijn namelijk de Olympische Spelen over een jaar. En daarover zei chef de mission Pieter van de Hogeband een paar weken geleden terug het volgende over. De missie van de sporters, dat probeer ik ze zo her en der wel eens mee te geven, zou heel mooi zijn, is het inspireren van een nieuwe generatie. Van, goh, jij krijgt dat podium, dat heb je zelf verdiend. Ga daar slim mee om. Hoe zal jij herinnerd worden? Hoe ga jij met je collega's om? Hoe ga je met je tegenstanders om? Hoe ga jij de Nederlandse ploeg vertegenwoordigen op dat mooiste sportpodium in Parijs? Dat wordt onze missie. De medailleprognoses, de medaille, het klassement. Ik geloof het allemaal wel. Voor mij is het belangrijk dat mensen gewoon een hele mooie, goede ervaring daar hebben. Mooie spelen kunnen ervaren, mooie beleving hebben. Al dus de chef de mission. Ja, als ik aan één iemand moet denken met een inspirerend verhaal, dan moet ik wel aan jou denken, Britt. Dankjewel. Toch? Ja, nee, ik vond het ook inderdaad wel mooi hoe hij dat zo benoemt. Want vaak wordt er wel echt gezet van oké, op de prestaties leveren, prestaties neerzetten. En dat is het enige wat telt. Dat gevoel kreeg ik soms. En eigenlijk als topsporter heb je dat al. Dus voor mij voelde dat altijd als extra druk. Van hey, ik weet ook wel winnen. Hoef je mij niet te vertellen dat ik moet winnen. Ja. Dus dit is wel mooi. Voor mij werkt dat wel. De gebondenheid met het team, samen naar heen toe, samen strijden. Dat geeft mij altijd wel meer energie. Oké, maar zeg je dan misschien ook wel, als het NOC-NSF dat vindt, moeten ze misschien wel iets meer ondersteunen bij die randzaken. Zoals een zwangerschap. En dat hoort dan ook bij het nastreven van verhalen. Ja, onder andere inderdaad. Want ik vind sowieso eigenlijk, van dat zeggen ze natuurlijk, als je nou naar de Olympische Spelen bent geweest, ben je altijd die Olympiër geweest. Ja. En dat vind ik natuurlijk wel mooi als het gewoon als team soort van wordt benaderd. Ja. Vaak voelt het soms oké, nu komt de Olympische Spelen aan en nu zijn we pas een team. Terwijl vaak zijn we toch, ja, we zijn wel Team NL, toch? We zijn met z'n allen en we gaan er altijd wel hard voor. Ook andere sporters die blijven er hard voor vechten. Dus laten we dat samen doen. Ja. Blijf nog even zitten, want dan gaan we het hebben over fietsen. Ja, Team Turkije. Yes. Ja, toch? Ja, dat Zo kunnen we het zeggen. Sumeje en Phyllis, we hebben jullie al de hele tijd gehoord. Jullie gaan, voor de mensen die net inschakelen, 2350 kilometer fietsen. Zonder erg veel ervaring. Ja, een half uurtje op de handtrainer, hoor ik net. Ik dacht ongeveer, met heel veel respect, maar het is toch wel even wat anders. Niet echt helemaal zonder ervaring. Maar oh, want? Ja. Oh, je bent naar Frankrijk geweest. Juist, dus een paar jaar geleden dan. Maar toen was ik dus ongetraind. En gewoon op zo'n tourfietsje, op zo'n stadsfietsje. Dus dat was echt verschrikkelijk, maar het was wel echt een ervaring. Wanneer gaan jullie ook weer weg? Of 2 september. 2 september. Dus dat is om de hoek. Dat is echt om de hoek. Letterlijk. We zijn begonnen met plannen in maart, april. Ja. Mm-hmm. Ja. En tijd, time flies. Ja. We hadden toen zoiets van, oh, we hebben de tijd nog wel. En dat hoorden we ook veel al in onze omgeving. Oh nee, meiden rustig, jullie hebben de tijd wel. En nu denken we, over 2 weken later. Maar op wat voor fietsen gaan jullie nu dan? Ja, wij willen op van die hybrid tour fietsen gaan. Dus er zit een beetje tussen mountainbike en stad. Ja, je zit wat, zeg maar, je kunt een wat sportievere houding aannemen op de fiets. Maar je hebt ook gewoon dan wat trapondersteuning. Want Duitsland is nog wel oké, maar het stuk door Oostenrijk en Italië. En Griekenland. Dan wil ik echt wel een beetje trapondersteuning hebben. Hmm. Nou kun je die fietsen kopen en je kunt ze ook huren. Maar wij willen eigenlijk heel graag gewoon een sponsor daarvoor hebben. Oh. Dus als er een fietsleverancier is die zegt van hey, ik wil wel 2 fietsen inderdaad sponsoren. Dan zullen we ook gewoon gaandeweg, terwijl we content maken, de sponsor daarvoor bedanken. Ja, want jullie behouden inderdaad het thuisfront en iedereen die dat volgen wil op de hoogte. Ja, klopt. Door middel van Instagram. Jullie maken filmpjes en jullie zijn ook te volgen waar jullie zijn. Het is hartstikke goed dat jullie dit doen. En ik denk dat 90% zal zeggen, zijn jullie helemaal gek geworden. Dat hoor je eigenlijk, zijn jullie gek geworden. Maar er zit natuurlijk, je moet ook wel een beetje gek zijn om dit te doen. Maar je zou ook een benefietconcert kunnen organiseren. Want jullie willen geld inzamelen voor het bouwen van huizen op de plek waar de aardbeving is geweest. Ja, wij zamelen het geld dus ook in voor UWA-project. UWA-project is een organisatie die zich inzet voor de getroffenen van de aardbevingen. Mm-hmm. En ze bouwen voornamelijk nu in Hatay. Zangeres Karsu, kennen jullie denk ik wel. Ja. Zij heeft ook een interview met hen gehad. Via haar social media platform ben ik ze tegengekomen. En toen zei ik tegen Philly zelf van, ik zei, oh schat, ik weet waar we het geld aan gaan overmaken. Waarvoor we gaan fietsen. Ja. En het voelde gewoon goed. De organisatie voelde goed. En toen zei Philly ook, ja, dit is een hem echt. Nou, toen zei ik, Fili, dan moeten we hier inderdaad voor gaan. En toen zijn we in contact gekomen met de management van Carsu. En ja, zij helpen ons dus ook. Dus we hebben ook gewoon een samenwerking met hen lopen. Mm-hmm. En het doel is om binnen 30 dagen dus Turkije te bereiken. En vervolgens met een ander transportmiddel ook door te gaan naar Hatay. Om echt te zien van, hey, wat bouwen ze daar? Ja. Zullen we even teruggaan naar het moment dat het gebeurde, februari dit jaar? Ja. Twee aardbevingen. Na 10 dagen een grote tv-actie werd er georganiseerd. In combinatie met Giro 555. De titel Help de slachtoffers van de aardbeving. Ja, het is een natuurramp van ongekende omvang. De grootste aardbeving sinds meer dan 100 jaar. En nu op dag 10 wordt steeds duidelijker hoe groot die impact is. Hele steden zijn weggevaagd. Miljoenen mensen zijn ineens dakloos geworden. Het dodental is inmiddels opgelopen tot 40.000. Maar er worden nog zoveel mensen vermist. Twee zware aardbevingen in Turkije en Syrië. De Turkse president spreekt van de grootste ramp in bijna een eeuw. Gebouw na gebouw is niet opgewassen tegen de kracht van de bevingen. Binnen slechts een paar seconden is het gebeurd. Ja, verdrietig nieuws. Meer dan 50.000 doden. Nog maar iets meer dan een half jaar geleden. Ja, zo, Simi, kom nog binnen. Ja, elke keer weer. Als ik bij jou. Waar, want er werd iets in Turks gezegd wat ik niet verstond. Ik heb echt een zwak voor kids. Hij zei, je wees niet bang, ik ben bij je, wees niet bang, ik ben bij je. Nou, dat raakt je wel diep. Verslaggever troost een kind. In ieder geval, de man die dus sprak, die zei net, wees niet bang, ik ben bij je, wees niet bang, ik ben bij je. Nou, dat komt wel binnen, hè? Het is gewoon verschrikkelijk. Het is gewoon, Raakt het jullie persoonlijk ook? Kennen jullie mensen in jullie omgeving of via die bij die aardbeving betrokken waren? Ook dat, zeker weten wel. Maar ook gewoon, ik werd eigenlijk gebeld in de ochtend door mijn tante. En nou ja, goed, waar ik dan vandaan kom, daar is ook de breuklijn, zeg maar. Ook dus uit het zuiden van Turkije? Ja, het oosten van Turkije. Dus toen ze zeiden, is aardbeving gebeurd. Ik schrok al, ik dacht, oh jeetje, gaat alles goed met jullie? Totdat ik in de middag dus de nieuws zag en zag dat 11 steden in één keer weggevaagd waren. Dus dat was wel heel heftig, want je dacht, oh, aardbeving, het gebeurt wel vaker. Maar dit had denk ik niemand. Nee, zoiets kun je gewoon niet voorspellen. Ja, ik ben geen directe familieleden verloren, maar goed, je hoort natuurlijk wel in je omgeving van kennissen of vriendinnen of andere mensen die dan wel getroffen zijn of die weer mensen kennen. Ja. Dus het komt dan toch wel dichtbij. En wat me dan gruwelijk lijkt, is dat je in Enschede zit en dat je eigenlijk helemaal niks kan doen. Je kunt niks. En dat is zo een machteloos gevoel. Ik kan het je niet uitleggen. Want het is gewoon, dan spreek ik even voor mezelf. Je houdt van je land, je houdt van je volk. Je houdt gewoon van alles vandaan, van je roots. En dan gebeurt er zoiets. En je ziet beelden en je kunt gewoon niks doen om een ander te helpen. En dat is gewoon verschrikkelijk. En waar ga je dan heen met dat gevoel, met die onmacht? Je kunt nergens in. Je kunt elkaar opzoeken. Je kunt met elkaar praten. Je kunt je familieleden blijven opbellen van, ga alsjeblieft weg, want Istanbul gaat ook geraakt worden, bewijs van. Dus je bent eigenlijk in een soort paniek. Want er zijn al heel veel mensen die hun familie zijn kwijtgeraakt. En ondertussen ben je je druk aan het maken om jezelf en om je eigen familie. Ja. Dus je bent heel erg in de war. Je voelt je machteloos. Je wilt heel graag wat doen. Maar wat kun je doen? Je bent in Nederland. Wat kun je doen? Dus het is echt geen fijn gevoel. Er zijn wel heel veel acties opgezet. Hè? Ook dat. Daar, heel veel jongeren die voelden zich ook machteloos. En jullie hebben elkaar zo toch ontmoet, toch? Ja. Zo heel veel jongeren ook in Enschede, Hengelo, Almelo en omstreken. Die zijn gewoon bij elkaar toen gekomen. Ja. En echt in grote getalen. En toen hebben we inderdaad wel spullen ingezameld, gesorteerd. En met de vracht die kant op gestuurd. Maar goed, het blijft dan alsnog wel. Ja, je voelt je alsnog wel. Your hands feel tied. Ja, natuurlijk. En dan doe je wat je kan. Ja, we proberen inderdaad te doen wat we kunnen. En we hebben elkaar ook daar dus leren kennen. Ja, bij wat voor een actie was dat? Ja, dat was echt een inzamelactie. Bijna heel Nederland, ook bijna iedereen heeft gedaan. Tenminste, heel veel Turkse mensen hebben gedaan, zeg maar. Ja, eigenlijk over het hele land inderdaad hebben mensen gewoon bij van die depots of bij bekenden of bij moskeeën gewoon spullen ingezameld. Maar goed, daar blijft het dan in eerste instantie ook bij. Want meer dan dat kun je gewoon niet. En, maar goed, je deelt wel het leed dan ook samen. Dat gevoel hadden we toen ook wel. Hè? Als we dan bezig waren met z'n allen in het depot. Je huilt samen. En je bent tegelijkertijd ook samen blij als één van de personen dan wel weer goed nieuws heeft. Omdat iemand onder puin is gevonden die tevens een familielid van diegene is. Ja. Dus het bleef, ja, die weekenden die maakten gewoon zoveel impact. Maar goed, op een gegeven moment gaat er x aantal tijd overheen. En hoorde bij ons op de media gewoon niet. Ja, in Nederland natuurlijk, dan hoorde dan vrijwel niks meer over. En dat zorgt bij sommige geval frustratie. Waaronder ook wel bij Phyllis en mij. En Phyllis had toen ook wel zoiets van, hey, er moet wat gebeuren. Er moet inderdaad wat gebeuren. Ja. Nou, maar er gaat ook wat gebeuren waarvoor het is. En jullie worden al lekker gesponsord. Dat gaan we zo meteen horen. Eerst even naar Dien. Weer naar Manchester City tegen Sevilla. Waar het nog altijd 1-0 staat voor Sevilla. Manchester City krijgt het initiatief van de Spaanse ploeg. En daar voelt de ploeg het Engelandse eigenlijk helemaal niet comfortabel bij. Je ziet echt dat ze sterspeler Kevin de Bruyne missen. De creativiteit, de paas naar voren. Ja, het zit vanavond niet zo stromend in het spel van City als dat het normaal gesproken een vanzelfsprekendheid is met de Bruyne in de ploeg. Maar vergis je niet, 18 assists en 7 goals vorig seizoen. Ja, dat zijn cruciale cijfers om inderdaad prijzen op je naam te schrijven als Manchester City zijnde. Dit ziet er wel goed uit. Grealish met een combinatie met Kovacic. Maar dan zit daar alweer een centrale verdediger van Sevilla tussen. In de persoon van Loïc Badé. 9 minuten nog voor rust. Manchester City zal toch echt met wat anders op de proppen moeten gaan komen. Misschien ook wel een blik gaan werpen op de reservebank. Want op deze manier heeft Sevilla, de kampioen van Engeland, toch aardig in de tang. Het leidt de Spaanse club na 39 minuten met 1-0. We hebben net gevraagd hoe Semeja en Phyllis dachten over het verhaal van Britt. Britt, de tafeltennisser, Britt Eland. Hoe luister jij nu naar hun verhaal? Die geborgenheid vond ik dan wel mooi. Wat ik al zei, ik ben natuurlijk verbonden met mijn familie. En zo lijkt het wel alsof jullie zo ook elkaar zo gevonden hebben. Van oké, we kunnen nu samen delen en we gaan er samen wat aan doen. En zo voelt het ook van laten we samen strijden, zeg maar. Ja. Dat vind ik ook wel mooi aan jullie verhaal. Dat jullie elkaar zo gevonden hebben en ook echt samen iets kunnen gaan doen daaraan. Ja. Ja. Wat gaan jullie precies doen? Jullie gaan geld inzamelen, maar waar wordt het dan uitgegeven? Ja, het geld dat wij zullen inzamelen zal naar Juwa-project gaan. Je kunt ze ook gewoon vinden op Instagram. En Juwa-project wordt dus ook al gesteund wel door zangeres Karsu. Zij bouwen van die woningen voor de getroffenen, maar ook van die kleinere scholen. Want zijn gewoon niet alleen de woningen zijn getroffen, maar ook gewoon scholen. En september is om de hoek, wat betekent dat scholen dus weer aanhalingstekens open gaan. Mm-hmm. En om dan jongeren, kinderen toch nog educatie te kunnen bieden, bouwen ze dus ook van die kleine scholen. Die huizen die zijn binnen 1 dag te plaatsen. Ja, klopt. Per dag kunnen ze 1 woning bouwen en ze gebruiken daar gewoon ook hout voor. En ze bouwen ze ook op wat van die pilaren, wat dus betekent dat ze de woning ook kunnen verplaatsen als het nodig is. Want het lijkt me, je wil ook weer huizen bouwen die, het blijft gewoon aardbevingsgevoelig gebied. Klopt. Die dan de volgende keer idealiter blijven staan, of in ieder geval minder slachtoffers vragen. Klopt, daar lopen ook wel projecten voor. Dat zijn dan meer van die prefab woningen waar mensen 30 à 40 jaar in kunnen wonen. Mm-hmm. Maar Phyllis en ik, ja, ons hart ligt toch meer bij een project dat nu gewoon voor de mensen wat betekent. Want mensen gingen van wonen, gingen in eerste instantie van wonen in een huis naar helemaal niks. Ja. Naar een tent. Toen naar een container. En nu in de zomer is het gewoon niet te doen in die containers. Velen hebben gewoon geen airco. Wat het gewoon echt, het is niet gewoon uit te houden voor die de mensen. De situatie is ook nog echt schrijnend in Oostenrijk. Ja, nog steeds. Het is ook vergeten. En dat is gewoon heel erg jammer natuurlijk. Maar het is gewoon echt verschrikkelijk nog. En dus proberen jullie geld op te halen. Dat doen jullie met een GoFundMe. En jullie geven eigenlijk constante updates op Instagram. Ik zag dus net dat we over de 1000 euro zitten. Dank jullie wel allemaal. Hi iedereen. Even een update. Want we zitten inmiddels al op 2238 euro. En we zijn jullie echt allemaal dankbaar. Dank jullie wel voor het doneren. En blijf vooral doordoneren. Dank je wel. Dankjewel. Ja, ik moet eerlijk wel zeggen, de GoFundMe die nu on air is, dat is zeg maar de GoFundMe voor de financiering van de benodigdheden die we nodig hebben om de reis te maken. Wanneer we zullen vertrekken, zal een nieuwe GoFundMe online worden gezet. En dan zijn we dus echt actief ook voor Juwa-project aan het strijden, aan het fietsen. Maar hoeveel heb je dan nodig om te kunnen gaan reizen? Ja, we hebben hem ingezet op 6000. Voor het geval we de fietsen dus zelf moeten halen. En voor als er onderweg wat gebeurt. Maar alles wat van dat budget overblijft, doneren, zetten we ook gewoon door. Daarom hoop je op een sponsor voor de fietsen. Daarom hopen we inderdaad wel op een sponsor voor de fietsen. Vinden op Instagram. Maar hoeveel heb je dan nu binnen? Want we hebben nu circa 4000 euro binnen. Dus okay. In principe kunnen we de reis gaan maken, hoor. Ja. Dus het is wel te doen. Maar het zou gewoon heel mooi zijn om vanuit Nederland naar Turkije wel te vertrekken op een fiets dat gesponsord is. Weet je, dat, nou ja, weet je, als je dan dezelfde fietsen hebt, dezelfde fietskleding, dan ja, laat je ook gewoon onderweg zien dat je een unity bent, dat ja. Je samen bent. Team Turkije. Een ja. Team inderdaad. Ja, een team inderdaad bent. Dus ja, ik heb vanuit mijn werk van de Universiteit van Twente ook al van die wielrenshirtjes gekregen. Ja. Dus we hebben al wel één tweeling outfit, zeg maar. Superleuk. Maar het zou heel mooi zijn om inderdaad wel een fiets gesponsord te krijgen. Ja. Dus ja, we zullen zien. Want hoeveel huizen willen jullie laten bouwen? Als het aan mij ligt. Ja, kom maar. Ik zeg elke keer 150 huizen vind ik echt een heel mooi aantal. Maar goed. Dan moet je over een miljoen in. Ja, over een miljoen. Maar dus, groot dromen, hè? Ik wou net zeggen, je moet echt groot dromen. Want het is gewoon heel erg mooi. Want ze denken ook verder dan alleen maar bouwen. Ze denken ook gewoon verder in de zin van, stel als er weer een aardbeving gebeurt, dan kunnen we gelijk die huizen neerzetten. Dan hoeven die mensen niet in containers en tenten te verblijven. Dus dat is een hele mooie oplossing eigenlijk. Want ze kosten hoeveel per stuk? 8500, ja. Zo. Om en nabij, hoor. 1,2 miljoen euro heb je al nodig. Heel graag zelfs. Ja. Ja. Ja, ik bedoel, voor ons is dit geld. Maar iemand die zijn zakken diep gevuld heeft, nou kom. Vanaf 2 september. Gewoon doen. Ja. Maar heb je al afspraken gemaakt met bekende Nederlanders om via Instagram misschien promotjes te maken? Of, ja, we hebben inderdaad. We zijn vorige week bij Carso ook langs geweest. Dus daar zal een promotiefilmpje nog van gepubliceerd worden. Goed, er zijn wel een aantal influencers die het wel hebben gerepost. Maar goed, het moet echt nog wel gaan knallen. En echt wel onder de mensen nog bekend worden, zeg maar. Dus we proberen echt alles wat we kunnen doen qua promotie te doen. Maar goed, uiteindelijk zijn we met z'n tweeën en hebben we daarnaast ook gewoon allebei nog onze baan. Dus het is alles wat we doen we in onze vrije tijd na 5 uur. Dus goed, maken lange dagen en ergens moet je ook gewoon je rust wel kunnen pakken om nog degelijk fit te kunnen vertrekken op 2 september. Ja. Wilde jij iets vragen? Want ik had de indruk dat je iets wilde vragen. Nee, ik ben gewoon inderdaad verbaasd als ze zeggen over 2 weken gaan we dan weg. Ja. En allemaal droomdoelen en mooi. En inderdaad, wat ik al zei, we zijn met allemaal teams vandaag. Ik met team familie, team Turkije. Dus dat is gewoon een mooi verhaal. Ja. Ja. Maar hoe gaat die reis er nou uitzien? Je stapt, waar begin je, Enschede? Ja, op de markt. Ja, op de oude markt. Om 9 uur, geloof ik. Hè? Ja, ongeveer 9 uur willen we gaan vertrekken, inderdaad. Dus we kunnen dan ook uitgezwaaid worden door vrienden en familieleden, want die willen er graag bij zijn. Dat is prima. Goed, die ochtend zullen we vertrekken en we hopen gewoon die dag inderdaad aan te komen in Duisburg. Maar als het allemaal makkelijk afgaat, dan fietsen we denk ik wel door naar Düsseldorf. Maar er komt een moment dat je er genoeg van gaat dat een van jullie tweeën zegt, ja. Alsjeblieft, mag ik naar huis? Dat gaat gebeuren. Ja, 100%, het is afzien. Wie van jullie tweeën gaat het eerst bezwijken? Ik denk dat ik eerst de angst zou benoemen. Want ik heb jou eerder dit ook verteld. Dat mijn angst wel is. Van, weet je, ik ben echt geen quitter. Ik leg heel graag, wanneer ik iets heb behaald, weer ik ga graag een uitdaging aan. Maar ik heb wel de angst van, wat als ik het niet meer trek? Wat ga ik dan doen? Gewoon niks doen. En jij bent wel iemand, jij bijt gewoon, jij houdt je mond en je bijt gewoon op je kiezen. Je moet 100 kilometer per dag. Ja. Hè? En als je op een dag het niet haalt, dan moet je de dag erna erbij fietsen. Ja, dat klopt. Maar het lijkt heel veel. Maar als je gewoon dus getraind bent en eigenlijk moet je nagaan. Ik ben 6 jaar geleden dus ongetraind gaan. En toen deden we ook 80 kilometer. Maar je was toen ook jonger en dus vetter. Ook jonger. En dat was toen geen 100 kilometer. En ik weet zeker dat we dat best wel, ik denk wel dat we dat gaan halen. Je moet wel een goede mindset hebben. Jullie ook nog begeleiding van iemand die van buitenaf met jullie praten bespreekt of tactieken doet of zo? Ja, de tactieken hebben we wel veel gekregen, toch? Ja, we hebben wel veel tips van mensen gekregen. En wat is ook wel grappig is, wanneer je zoiets, of grappig, opmerkelijk is, wanneer je zoiets doet, dus zoiets als fietsen. Fietsers trekken dan ook weer fietsers aan of zo. Ja. Dus je gaat gewoon een peloton en dan lekker aan de achterkant van het peloton hangen. En dan kom je niet Over. Ja, ik snap het. Dat zou heel mooi zijn. Nee, weet je, ondanks dat we voor iets heel serieus fietsen. Hè, het gaat niet het gaat wel om dat we fietsen voor de mensen die getroffen zijn of door de aardbevingen. Ja. Maar we proberen het wel luchtig te houden. Ook voor elkaar, dat maakt het allemaal wat draagzamer. En ook onderweg, wanneer we content zullen maken via social media. Je moet het ergens ook draagzaam en luchtig houden. Dus een grapje hier en daar moet kunnen. Even één tip, en dan gaan we naar, het is bijna rust bij het voetballen. Dus één tip, als je nou gaat fietsen en je weet ongeveer waar jij de volgende dag komt, of overmorgen, stuur even een mailtje naar de burgemeester van die plaats. Oh, dat is een goede tip. Ik dacht even dat je ging zeggen, laat mensen aanhaken om te fietsen. Dan ik zeggen, dat is al het plan. Maar dat gebeurt dan namelijk vanzelf. Ja. Als het, dat, als het maar al gebeurde maar in één plaats, dan gaat het op een gegeven moment natuurlijk vanzelf rollen. Oh, zo'n collectebusje aan de fietsen dragen. Dit is mijn, dit is mijn sponsorbijdrage. Dankjewel. Weet je hoeveel hij normaal vraagt voor advies? Dit is. Eerste miljoen is binnen. Goed. Bijna rust bij City Sevilla in Piraeus. Dien. Ja, ik zit natuurlijk naar een wedstrijd te kijken die ook ontzettend spannend is. Maar ondertussen zit ik ook heel erg na te denken over wat mijn tip voor een donatie eventueel zal zijn. Die mij geld geven, ja, oké. Okay, ja. Ik kom niet weg met een tip. Hè. Nou ja, dan wordt het maar een goede donatie inderdaad. Sevilla leidt, om even over het voetbal te hebben. Met nog 30 seconden in de blessuretijd te gaan tegen Manchester City. Dat is toch wel een verrassing te noemen. City begon natuurlijk als torenhoge favoriet. Maar het gemis van Kevin de Bruyne laat zich wel degelijk gelden in de eerste helft. 20 seconden te gaan en City heeft in die eerste helft eigenlijk twee kansen gekregen. Een schot van Cole Palmer, de linksbuiten. En een schot van Erling Haaland, die werd gekeerd door Bounou. Maar veel meer dan dat was het eigenlijk ook niet voor de Engelse kampioen. En dat is onderaan de streep toch wel te magen. Want Sevilla heeft de plannen goed op orde. Heeft defensief goed voor elkaar staan. En gaat ook nu rusten met een 1-0 voorsprong. Het strijdplan van City lijkt nog niet helemaal te werken. Dat van Sevilla daarentegen werkt op en top. Halverwege leiden ze met 1-0 door een prachtige goal van Youssouf En-Nesyri. Zo meteen de tweede helft, Dien, dan spreken we jou weer. Ondertussen hier aan tafel nog altijd de Brit Eerland tafeltennister en Sumay Sahin en Filiz Yılmaz. Zij gaan fietsen 3000 kilometer bijna richting Turkije. En toch denk ik dan, want we zeggen nou hoe moeilijk het is. En dat zal het ook worden. Het wordt zwaar. Het is ver. Het is lang. Iedere dag weer die bergen ertussen. Maar jullie kennen elkaar nog maar heel erg kort. Ja. 5 maandjes of zo. Ja. En toch hebben jullie iets in elkaar gevonden waarvan je denkt... Dat is heel terug. Eva, dat zei je. Ja, inderdaad. Ja. Jullie vriendschap is ongeveer tegelijk geboren als jouw dochter. Ja. Wat grappig. Maar toch is er iets in jullie waarvan je denkt... Ja, ik durf het wel met elkaar aan. Ja. Wat is dat? Zal ik? Ja. Ik wou net zeggen. Ga ik ben iemand als ik eenmaal... jij mag het zeggen, ja. Ja, ik denk dat het de veiligheid is die we bij elkaar heel erg hebben gevonden. Gewoon in onze communicatie. Het klikte al gelijk. Ik bedoel, je bent daar niet bezig voor jezelf. Toen we bij het depot elkaar leren kennen. Je bent bezig voor een grote doel. Namelijk mensen voor je thuisland helpen. Maar goed, jij was echt degene die toch nog een beetje de luchtigheid opzocht. En een beetje mensen... aan het grappen maken was. Een beetje aan het ahoeren was. Ja. Dat ik wel dacht van oké, weet je, dit moet ook kunnen. Want het was voor iedereen toen wel aftast van hey, kunnen we wel grappen maken? En jij bracht in die zin denk ik wel wat meer die luchtigheid erin. En daar... klikten we denk ik ook wel op een beetje de grapjes maken. En ja, toen na de inzamelingsactie spraken we natuurlijk wat vaker. En klikte het heel erg op een persoonlijk level. We merkten gewoon, er zit wel een leeftijdsverschil tussen ons, maar die voelen we niet. Nee. We merken dat we heel erg goed kunnen connecten als het aankomt op diepe gesprekken. En het leukste is, want zij noemde mij eerst Abla. En Abla betekent zus. Ja. En ik zei, hou eens op met Abla zeggen, want je hoeft mij geen zus te noemen. Zij zei, maar ik vind het moeilijk om dan Filiz te zeggen. Nou, dan noem ik je wel Fili. Dus sindsdien... heet ik Fili voor haar. Ja, ben je inderdaad Fili. Maar hoe weet je dan zeker dat je zo'n lange tocht met elkaar ook uit? Dat weet ik niet. Misschien komt ze kaal terug. Weet je dat niet? Van de stress en van de... Dat weten we niet. Nee, maar het komt ook vooral... We hebben al best wel veel dingen ook naar elkaar uitgesproken. Yeah. Dus van, hey, wat als dit gaat gebeuren? Of wat als dat gaat gebeuren? Dus we hebben wel dingen naar elkaar uitgesproken. En die veiligheid hebben wij, zeg maar. Dus, en dat is, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat je dat wel naar elkaar toe kan. Er zijn wel praktische dingen. Hè? Bijvoorbeeld, het is 50 graden, geloof ik, vandaag. Ja. In het gebied waar jullie naartoe, waar jullie eindigen. Is niet normaal. Dat is een temperatuurrecord. Ja, dat is eigenlijk onverantwoord om überhaupt te gaan lopen, laat staan om te gaan fietsen. Is het over 2 weken afgekoeld? Zien jullie dat dan net als een uitdaging? Ja, weet je, met zulke temperaturen gaan fietsen is natuurlijk ook weer andere koek. Maar mag het geen 4 weken eigenlijk? Waarom moet het in 3 weken? Nee, moet niet per se in 3 weken. Nee, we hebben 30 dagen de tijd. 30 dagen. Waarom moet het in 30 dagen en niet in 31 of 32? In verband met werken? Ja, precies. In verband met werk, dat kan gewoon praktisch niet anders. Dat is het. En dat is voor ons ook de challenge, denk ik. We hadden zoiets van, hey, als we het zo uitrekenen, moet het kunnen in 30 dagen. Oké, we gaan het in 30 dagen proberen. Ja. Brit, zie jij als tafeltennisser ook dan een uitdaging in dit soort echte duursportactiviteiten? Of is dat nog echt een soort verschrikking? Ik vind inderdaad heel veel andere balsporten leuk. Ja. Ook komende zaterdag ga ik voor het eerst padellen. Dus leuk. Maar duursport, nee. Nee? Nee, dat is niet mijn ding. Wat houd je dan zo in tegen? Nou ja. ik heb gewoon, ja, nee, ik heb gewoon die variatie nodig. Net zoals met tafeltennis, je hebt je gevoel, je hebt de conditie, je hebt de snelheid, je hebt gewoon heel het plaatje bij elkaar, zeg maar. Ja. En ook als ik af en toe dan ga hardlopen, dan denk ik ook weer, waarom doe ik dit? En daarnaast, je hebt niet die afleiding. Je hebt je eigen gedachten, je eigen pijn. En ik wil juist spelen. Ook met de tafel speel ik ook met de bal. Is het misschien ook dat je, want je zei net dat je op zoek bent naar de strijd met iemand anders. Dat als je dat in de tafel... Ja, en duursport is natuurlijk per definitie de strijd met jezelf. Ja. Is dat misschien een verschil dat je... Nou, op trainingskamp heb ik die al. Mm-hmm. Dus misschien... op trainingskamp zeg ik soms ook zo van, oh, ik ga er weer even doorheen. En waarom doen we dit? Maar iemand, ik denk wat jullie het hebben van, oké, ik heb mijn doel duidelijk. Ik wil dat gaan bereiken. En dan kom je er echt wel doorheen, zeg maar. Als mijn coach zou zeggen van, Brit, je moet dit gaan doen, want dan kan het echt goed voor je zijn, dan zou ik zeggen van, oké, vooruit dan maar. Ja. Maar zolang dat nog niet gezegd wordt, ja. Had ik dat nog even ja. Maar Brit, hoe ziet nou jouw traject richting Parijs er eigenlijk uit? Ja. Want je moet eerst nog maar op de wereldranglijst zien te manifesteren ook, klopt, natuurlijk. Klopt. En nu inderdaad met de World Table Tennis heet het onderhand. Is dat ook altijd wel meer een uitdaging. Want alleen de eerste 10 zijn geplaatst naast vrije loting. Maar we hebben nu gezegd van oké, in oktober ga ik terugkomen voor de competitie. Dan ben ik er officieel een jaar uit geweest. Dat is ook een tactische zet. Omdat een tactische zet, ja. Ja. Want moet je even uitleggen? Dan ben ik echt een jaar uit geweest. En dan heb ik gewoon 6 toernooien om mijn wereldranking te verbeteren. En anders heb je er maar 3. Anders heb ik er maar 3, ja. En dat is natuurlijk wel wat ik al zei met de loting. Kan je het soms goed hebben, maar ook gewoon heel slecht hebben. En dan is het wel beter als je gewoon wat meer toernooien hebt. Gewoon wat meer kansen hebt. Dus dat eigenlijk. En eerst ga ik dan ook gewoon even de competitie spelen om mijn wedstrijdritme weer terug te krijgen. En kijken wat niveau is. Mm-hmm. Daarnaast heeft ook mijn duizendcompetitie gezegd dat ze in januari echt het pokaaltoernooi hebben. En daar willen ze winnen. Dus dan vind ik het ook wel mooi van, oké, in de competitie kan ik even goed op niveau komen. En dan kan ik daar zo in januari gewoon staan en kijken hoe ver ik ben. En dan kan je weer zeggen van, oké, eigenlijk ga ik die kwalificaties nooit wel spelen. Maar dan is het zo van, oké, hoe is mijn niveau? Wat moet ik aanpassen? Ben ik al fit genoeg? En zo ga je steeds weer stap voor stap gewoon die stapjes zetten. Maar is er echt een kwalificatietoernooi of gaat het ook op basis van de wereldranglijst? Volgens mij momenteel allebei. Dus je hebt inderdaad eerst het toernooi en dan worden er daarna nog een paar gekozen vanuit de wereldranglijst. De geschoonde lijst. Altijd met 2 per land. Maar volgens mij is het wel belangrijk, ook natuurlijk voor NSNSF, altijd om te laten zien van oké, wat zijn je prestaties? Dus ik moet ergens wel een prestatie leveren. Volgens mij is dat eventueel op een WTT-toernooi of gewoon een kwalificatie winnen. Gewoon. Ja. En wat sta je nu op de wereldranglijst? Oh, volgens mij nu... maar nu sta ik echt 200, want nu ben ik echt naar beneden gevallen. Maar als ik terugkom, kom ik dus terug met de punten die ik eerst had. En dan pas na die 6 toernooien vervallen die. En dan krijg ik de punten die ik van die 6 toernooien heb behaald. Dus rond plek 50 dan of zo, dat je dan weer uitkomt? Zoiets inderdaad, ja. Je stond op plek 27, is dat dan ook nog een soort... Dat was de hoogste? Dat was de hoogste, ja. Is dat dan ook meteen nu een soort rode lap waarvan je denkt, eigenlijk wil ik daar weer komen? Nou ja... Het is natuurlijk handiger, want eigenlijk is het ook echt nog wel een droomdoel voor mij om op het EK eventueel te winnen of daar gewoon een medaille te halen. Mm-hmm. En daarvoor is het wel echt wel handig als je daar een goede ranking voor hebt. Maar een toernooi winnen, want ook vorige keer heb ik een OKT gewonnen, dat is wel echt een lekker gevoel. Dus ik zit ook wel van, oké, ik wil ook wel de medailles winnen. Dat is wel, de wereldranking is heel belangrijk, maar dat op dat moment is het mooi. Het voordeel is, als je toernooien wint, dan stijg je vanzelf op die ranking. Dus het kan dat gewoon allebei, toch? Zo, ja. Ja. Het kan alle kanten op. Goed, Sumeje en Phyllis, even jullie Instagram. Misschien is het goed om jullie Instagram-account even te noemen voor de mensen die geïnteresseerd zijn in jullie actie. Ja, ja. Is dat een makkelijk te onthouden Instagram? Ja, voor de oma is, van Britt ook, die op Instagram zit. Die gaan jullie zeker volgen. Zeker. Nee, mijn is Felicia met 2 E's. Aan het eind, hè? Aan het eind, inderdaad. Mijn is Sum Sahin, Sumsahin en een laag streepje. Oké. En daar is jullie reis op te volgen. Je hebt niet een speciale Instagram-account aangemaakt. Klopt. En mochten mensen nou dit niet onthouden, je kunt naar gofundme.com en als je dan fietsen naar Turkije en tikt, pop die ook al op. Ja. Kijk, goed zo. Goed gedaan. Dank voor jullie komst. Goeie reis. Dankjewel. NPO Radio 1. 1 vandaag. Een moeilijk gesprek kan heel makkelijk een fijn gesprek worden hier. Verdieping bij het nieuws. Maar hoe doe je het dan? Hoe speel je op beide schaakborden? Elke dag een fact-check. Dus als je een deel van die zwijnen afschiet, wat gebeurt er dan? Nou, dan krijgen ze inderdaad meer jongeren, dat is een feit. En het opiniepanel. In plaats van dat we mensen gaan helpen die er nu heel veel last van hebben, gaan we een nieuwe groep gehinderden creëren. Dat kan toch niet de route zijn? Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl.

Ja, dat is mooi. Want jij gaat daar ons alles over vertellen. Klopt. Je hebt namelijk een bijzonder kunstproject. Ja, Pauke is klankkunstenaar. En na half elf blikken we alvast vooruit op FC Twente en AZ... die morgen in actie komen in de voorrondes van de Conference League. En we zijn natuurlijk in afwachting van de tweede helft van de Supercup... tussen Manchester City en Sevilla. Ruststand is 0-1 voor Sevilla. Maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Pierre van Hooijdonk is voorlopig niet te zien als tafelgast bij NOS Studio Voetbal. De omroep en de oud-voetballer hebben dit in goed overleg afgesproken. Afgelopen zondag liet Van Hooijdonk zich in de uitzending uit over Ajax-trainer Maurie Stijn. Waarom vind je hem geen trainer? Nou, omdat hij in de tijd van NAC een luie trainer was. En dan bedoel ik 3-4 dagen de spelers vrijgeven. En dan ga ik me om glad ijs begeven, maar duistere deeltjes sluiten. Met wie dan? Met bevriende makelaars. Over spelers. Ja. Ja, die beschuldigingen konden Van Hooijdonk niet hard maken. En hij, Van Hooijdonk dus, heeft inmiddels zijn excuses aangeboden aan Stijn. In een schriftelijke verklaring zegt Van Hooijdonk, en ik citeer... voor mijn opmerking heb ik geen bewijs en die opmerking had ik daarom ook niet moeten maken. Ik neem hierbij terug wat ik over Maurice heb gezegd en bied hem mijn excuses aan. Wielerploeg Jumbo-Visma heeft de Duitser Michel Hesman voorlopig geschorst. Hij werd 2 maanden geleden bij een dopingcontrole buiten de koers om positief getest op een vochtafdrijvend middel dat in een medicijn zat. Een gouden plak voor zeilers Bart Lambrix en Floris van der Werken op het WK Zeilen in Scheveningen. Voor de 3e keer op rij zijn ze wereldkampioen in de 49er-klasse geworden. De medal race moet nog plaatsvinden, maar de voorsprong van de mannen is zo groot dat ze niet meer in te halen zijn. We hadden dit totaal niet verwacht dat we aan het eind van de dag al gewonnen hadden. Dus dat moet nog even bezinken. Zei Bart Lambrix. Gastland Australië is vanmiddag in de halve finale van het WK uitgeschakeld door Engeland. Het Engeland van Sarina Wiegman, de bondscoach. Het werd 3-1 voor de Engelsen. De Australische bondscoach, Tony Gustafsson, had na de wedstrijd lovende woorden over voor zijn Nederlandse collega. It's extremely impressive. I said in the press conference yesterday, there's no coincidence that she is where she's at. I know how hard she works to be where she is, where she's at. She's proven with every team that she coached that she can deliver results. Ja, het is enorm indrukwekkend, zegt hij, wat ze presteert. Het is geen toeval, met elke ploeg die ze coacht, behaalt ze resultaten. Dan nog even wat de transfer-updates, want het is eindelijk rond. Ajax heeft een nieuwe spits. Chuba Akpom is overgekomen van Middlesbrough. De Engelse spits tekent voor 5 jaar en gaat in Amsterdam de concurrentie aan met Brian Brobby. En ook in Eindhoven roeren ze zich op die markt. Want PSV heeft Jerry Schouten gecontracteerd. Hij komt over van het Italiaanse Bologna en tekent ook voor 5 jaar. Goed, gaan we even kijken. Tweede helft begonnen bij Manchester City Sevilla. Strijd om de Supercup. Dean van der Laar. Echt net begonnen. Beide ploegen zijn uit de kleedkamer. Eerste vrije trap voor Sevilla aan het begin van de tweede helft. Er is niet gewisseld aan het begin van het tweede bedrijf. En dat is voor Manchester City toch wel enigszins opmerkelijk te noemen. Want de ploeg had heel veel moeite met het defensieve spel van de Spanjaarden in de eerste helft. Het kwam er eigenlijk nauwelijks doorheen. En weinig kansen werden er gecreëerd. Misschien nu met die vrije trap van Sevilla. Daar wordt appel voor Hens gemaakt door de Sevilla-spelers. Maar de scheidsrechter wil er niet aan. En dus gaat het spel door op de helft van Manchester City. Met Louis Badet die hem dan weer uithaalt. Waardoor de druk wat meer van de ketel af is. En City zich weer wat kan gaan hergroeperen. Ja, het heeft natuurlijk nog wel wat te kiezen op de bank. Het heeft bijvoorbeeld Julian Alvarez toch een wereldtitel of een wereldbeker op zak. Het won natuurlijk het WK met Argentinië. Die zouden ze er nog in kunnen brengen. Dat zou ook goed van pas komen om met zijn snelheid en techniek door die verdedigende linies van Sevilla misschien wat te kunnen forceren. Het zal in ieder geval met wat op de proppen moeten komen. Want de stunt lijkt aan het begin van de tweede helft in de maak. Want Sevilla, dus niet Manchester City, maar het Spaanse Sevilla, leidt in de strijd om de Europese Supercup met 1-0. Goed, Bauke Groen, kankkunstenaar. Goedenavond nogmaals. Wat goed dat je er bent. We gaan zo meteen echt wel inzoomen op een bijzonder project. Jij houdt je namelijk bezig met het geluid van gebouwen. Specifiek met hoe geluid zich in ruimtes ontwikkelt. Manifesteert. Ja. Dus ja. Voor alle duidelijkheid, als we het hebben over het geluid van gebouwen, maak jij geen gebruik van bijvoorbeeld het geluid dat we horen in gebouwen. Het is meer de akoestiek die je gebruikt van de gebouwen? De akoestiek. Ja, dus hoe, dat is het eigenlijk. Als er geluid te horen is in een bepaalde ruimte, dan galmt dat. Mm. En dat ligt een grondslag van voor zoiets als een project overtoon, kunstwerk waar ik mee bezig ben. Dat is het project waar je mee bezig bent. Dat is wel bijzonder, want wij zitten nou juist in een ruimte waar we moeite doen om zo min mogelijk reflectie te krijgen. Ja. En terwijl jij juist op zoek bent naar een plek waar heel veel reflectie is. Ja, dat vind ik prachtig. Maar je staat wel constant aan, denk ik, om te horen of er wat is. Of niet? Als ik in een ruit kom, dan ben ik meteen bezig met van hoe klinkt het hier? En vaak hoe klinkt beetje... het hier? Nou, hier is het heel droog, inderdaad. Ja, ja echt droog. Dus hier gebeurt vrijwel helemaal niks. Maar gaan we even wat bijzonders doen? Neem jij mee? Dan gaan we naar een ruimte waar dat wel zo is. Ja, precies. Neem eens even mee. Is het de stilste ruimte waar je ooit bent geweest, Bouke? Nou, dat is... Nou ja, stilste ruimte weet ik niet, maar hij is wel echt heel droog. Ja, dat klopt. Ja. Nee. Wij blijven maar praten, dat is dan wel jammer, toch? Nou ja, ik denk dat het voor radio eigenlijk wel heel belangrijk is. Dat klopt. Okay, vooral duidelijkheid, jullie lopen nu de studio uit. Zeker, we lopen de regiekamer in. Er zitten 6 mensen te werken. Hier is het... we lopen langs onze eindredacteur Nicole. Die lacht normaal heel hard, maar nu is ze ook heel stil. Is dit een beetje een ruimte waar je wat mee kunt? Nou, eigenlijk nog steeds niet. Maar als we hier zo de gang doorlopen... En naar binnen, dan... De deur open. Die piept. Pasje. En zijn we hier in het trappenhuis. Oh, er komt nog eentje iemand bij. En nou ja, hier, al hoor je al denk ik ook door de microfoon hoogstwaarschijnlijk... gebeurt er veel meer qua akoestiek. Er is veel meer galm. En, dat klinkt heel lelijk, want als je... Hallo! Dan hoor je dat, ja. Nou, 6 keer. Ja, ik vind dat dus fantastisch. Ja, ik vind het heel mooi. Het is ook het geeft ook karakter namelijk aan een ruimte. Alleen deze ruimte klinkt zo. Er is vast misschien ergens anders nog een trappenhuis hier in het gebouw... wat een soortgelijke maat heeft, wat ook zo klinkt. Maar dit is vrij uniek. Dus elke ruimte klinkt op zijn eigen manier. En dat vind ik, dat vind ik inspirerend. Okay, maar mensen die zijn verschillend. Want als ik hier inloop, dan ben ik als eerste bang... dat ik aan het telefoneren ben en dat iemand op de bovenste verdieping hoort... wat ik beneden zeg. Ja. En aan de andere kant denk ik, oh, wat klinkt dit hier lelijk. Maar wat fascineert jou dan zo aan het geluid in deze holle ruimte? Nou ja, wat me fascineert is dat de... dit is juist een ruimte niet gemaakt om te praten. Dus daarom hebben jullie zo'n studio daar, als zo droog als dat die is. Want dan kunnen jullie tenminste je werk goed doen. Maar hier, ja, deze ruimte is niet geschikt daarvoor. Het is geschikt om, mensen lopen hier doorheen. Dus we willen eigenlijk zo snel mogelijk weer ergens anders naartoe. Maar voor mij is dit juist... Het zijn allemaal hoeken, het zijn allemaal harde oppervlakken. En die oppervlakte, die muren, zeg maar, die weerkaatsen dat geluid. En dat geeft een heel eigen karakter. En dat inspireert mij, in ieder geval heeft mij ook geïnspireerd... om daar een kunstwerk op te baseren, zoals Project Overtoon. Ja. Gaan we het over hebben, maar kan het dan ook zo zijn dat jij naar boven loopt... en als je dan alle tijd hebt dat je gewoon even op de trap gaat zitten... en gewoon even gaat luisteren? Je bedoelt als ik ergens ben, zeg maar. Ja. Dat ik gewoon, ja, zeker. Maar meestal moet je wel wat geluid produceren. Dus dan loop ik vaak een beetje te klippen of ik zeg wat... of ik maak geluid, zeg maar, om te horen van oké, hoe ontwikkelt het geluid zich hier? Ja. Je hebt een grote installatie opgebouwd, laptop. Er zit een soort processor onder. Wat gaan we doen? Nou, dit is eigenlijk wat ik... Dit is ook exact de set die ik gebruik om geluidsmetingen te doen. En deze, nou, die geluidsmetingen, die liggen dus ook... dat is de basis eigenlijk voor de compositie die we schrijven voor Project Overtoon. En ik vond het heel leuk dat jullie de vraag hebben van... kunnen we hier dan ook zo'n meting doen en kijken of dat is? Dus vroeg ik wel aan jullie van, goh, heb je dan een ruimte die galmt? Want dat is belangrijk, dus dit trappenhuis is daar heel geschikt voor. Dus ik kan even laten horen... en ook wel laten zien hoe zo'n meting gaat. Nou, laten we het vooral laten horen. Er staat dus een laptop met een hoop getalletjes. Links staat een hele goede microfoon, denk ik. Het is een specifieke meetmicrofoon. Okay. Het is eigenlijk ook niet geschikt om in te praten. Dus het is puur, die microfoon is ervoor gemaakt om geluid op te vangen. Ik weet niet of je 2 dingen tegelijk kunt doen, maar zullen we de meting aanzetten? En kun je dan ondertussen vertellen wat je aan het meten bent? Meting duurt niet zo heel lang, maar dat kan je in ieder geval even... Moet ik wat zeggen? Je hoort het wel. Dat heet een sweep. En een sweep is dat je een frequentie hebt van laag naar hoog. En die frequentie die vertaalt je dan op een gegeven moment in een heel mooie grafiek, zeg maar. Nou heb ik al eerder een aantal metingen hier gedaan. En het blijkt dat hier een bes, een F en een D heel erg galmen. En dat zijn toonhoogtes? Dat zijn tonen. En eigenlijk zijn dat ook frequenties dus die zich vertalen. Dus een bes heeft een frequentie van 116,5. Dat is een hertz. Nou, dat zie ik nu in het programma, dat daar een piek staat. Dus dat is een staande golf. Nou ja, een staande golf houdt eigenlijk in, dat is ook galmen. Dus dat is een specifieke frequentie en dus ook een toon... die harder klinkt in de ruimte. En dat is in de ene ruimte klinkt de ene toon harder en in de andere toon de andere. Het is heel erg vanaf wat de maat is, hoe hoog de ruimte is, hoe is het een langgerekte hal, is het juist een ronde ruimte of een vierkante exacte ruimte of een rechthoekige ruimte. Dus dat zorgt ervoor dat er andere frequenties staande golven zijn. Oké, en maakt het dan nog uit of we op de derde of op de vierde of op de vijfde verdieping staan? Hier? Op dit moment niet per se. Nee, het is eigenlijk, als je ziet dat de vorm van het trappenhuis is vrij uniform. Ja. Dus of we hier staan of daar, is het eigenlijk dat er dezelfde tonen, zeg maar, die staande golven in zijn. Okay. Ja. Tot slot, je hebt die sweep die komt uit jouw box die hier staat. Ja. Een beetje irritant geluid, maar die hoor je hier wel heel goed. Wat zie jij nu op de metertjes staan waarvan je denkt, daar kan ik als kunstenaar wat mee? Want nu is het nog vrij statisch een geluidsgrafiek. Nou, dat klopt inderdaad. Dus kijk, voor bijvoorbeeld zoiets als Project Overtone doe ik deze metingen in een aantal ruimtes in een gebouw. En dan krijg je dus per ruimte dus een audioprofiel. En zo'n audioprofiel, daar ga ik tezamen met een componist ga ik daarmee aan de slag. En dat zijn dus eigenlijk tonen. Die componist gaat die tonen gebruiken. En die tonen die worden dan op een gegeven moment weer teruggezongen door middel van een koor in die ruimtes. Dus Project Overtone is een performance waar een koor met publiek door een gebouw heen beweegt. En dat is dus bijvoorbeeld aanstaande weekend in Groningen in het provinciehuis, ja, tijdens Noorderzon. En het koor en het publiek beweegt zich door het provinciehuis heen. En ze zingen dus op die drietal plekken drie actes. Op basis dus van jouw meting, dat hebben we gezien. We gaan erover verder praten. Hier, maar het zijn dus andere metingen die ik dus in het provinciehuis gedaan heb. Nee, dat is logisch. In dit trappenhuis zou ik je niet aanraden om een koor neer te zetten. Nou, maar, juist wel eigenlijk. Oh. Ja, ik zou eigenlijk zeggen van wel. Ik zou liever hier een koor neerzetten dan bij jullie in de studio. Een stuk gezelliger, Robert, lijkt het ook niet. Als we gewoon iedere dag met een koor naar binnen komen. Er blijft één vraag, hangen, Jan-Willem. Ja? Met wie zit jij te bellen in het trappenhuis? Oh, ja. Dat vertel ik je in de studio maar zo meteen. Je niet wil dat anderen het horen, dat blijft wel een beetje hangen. Goed, laten we even bij Dien gaan kijken. Komen jullie weer terug in de studio. De Supercup Manchester City tegen Sevilla. Nog steeds 0-1, neem ik aan. Ja, dit duel, en ik hoop dat ik de term goed gebruik, kan wel een goede sweep gebruiken. Want in de eerste 10 minuten van de tweede helft, ja, is het eigenlijk heel erg kalm wat beide ploegen laten zien. Tot in de 47e minuut. Toen was er een gigantisch moment van opleving. Want Sevilla kreeg een levensgrote kans via Youssouf En-Nesyri om het duel in een vroegtijdig stadium al te beslissen. Ging 1-1 op keeper Ederson af. Maar die Braziliaanse keeper had een uitstekende reflex in handen. En wist uiteindelijk zijn ploeg van erg te voorkomen. Maar Sevilla bijt van zich af in het begin van de tweede helft. En komt hier aan de linkerkant uit met Lucas Ocampos. Kyle Walker tegenover zich. Daar wordt hij dan versterkt door zijn teamgenoot Mateo Kovacic. Die uiteindelijk de paas van Ocampos onderscheidt. En hem over de zijlijn ziet gaan. Zo is de druk aan de kant van Sevilla op dit moment. En is Manchester City even met de rug tegen de muur gedrukt. En moeten ze dus wat gaan verzinnen. Daar hebben ze nog 35 minuten de tijd voor. Want ze staan 1-0 achter. Goed, Bouke Groen en Jan-Willem. Inmiddels hier terug in de studio. Project Overtone. Noorderzon Kunstfestival. Sorry? Project Overtone. Overtone. Ja. Oh, ik heb Overtone hier staan. Oh. Goeie correctie, dankjewel. Noorderzon Kunstfestival in Groningen. Dat is wel goed, hè? Ja, ja. Wat je eigenlijk doet is gebruik maken van de akoestiek van gebouwen. Ja. En dat is eigenlijk overal natuurlijk anders. Heb je een favoriet geluid eigenlijk? Een favoriete akoestiek ergens? Heb ik een favoriete akoestiek? Daar zijn bepaalde ruimtes die heel mooi klinken. En wat is mooi voor jou? Ja, wat is mooi? Of is dat een gevoel? Nou ja, dat is het ook. Maar wat is mooi is dat er een hele specifieke galm is. En dat je hoort dat je in een bepaalde ruimte bent. Bijvoorbeeld in het provinciehuis in Groningen voor aankomend weekend, waar dus de Project Overtone gaat plaatsvinden, is de laatste acte in het atrium. Mm-hmm. Het atrium van het provinciehuis daar is, dat is een ruimte. Dat was ooit een binnenplein, maar er is dus een glazen dak overheen gezet. Dus dat is een binnenruimte geworden. Dus dat reflecteert lekker. En het is een driehoekige ruimte. Dus je zou zeggen, daar zou eigenlijk geen of weinig galm in zitten. Maar juist door het glazen dak en de vloer is het een hele bijzondere ruimte akoestiek. Ja. En daar een koor neerzetten om een stuk te zingen wat gebaseerd is ook op die frequenties en die staande golven die in die ruimte zitten. Mm-hmm. Dat maakt het bijzonder. Ja. Zullen we even naar een voorbeeld luisteren uit jouw project? Kan ik daar een kleine inleiding op geven? Ja, zeker. Ga je gang. Want dat is van de eerste editie. En die speelde zich af in Wrocław, in Polen. En dat is deze opname is ook gemaakt in een voormalig ziekenhuis. Waar ik dat project, die eerste editie, heb gedaan. En dit is een lange hal. Mm-hmm. En ja, in deze hal was vooral het hoog had heel veel galm. Dus ook specifiek is dit geschreven voor de sopranen. En dat zal je dus ook horen. Ja, laten we even luisteren. Wat mij opvalt, eigenlijk moeten we er niet overheen praten, maar we houden het heel zachtjes op de achtergrond, is dat je wel afhankelijk bent van heel weinig omgevingsgeluid. Anders gaat het misschien wel afleiden. Of is dat juist een goede toevoeging? Want soms hoor je, ik heb vroeger wel eens opnames gemaakt in de vorige leven als technicus, en dan moest je weer opnieuw beginnen omdat er een vliegtuig overkwam. Ja. Of dat er in de verte een brandweerwagen in één keer... Klopt, en in dat soort ruimtes die heel erg galm heb je dat dus nog extra. Want al het geluid dat binnenkomt, dat is nog een keer extra versterkt. Ja, dus je bent ook soms wel, moet je stoppen en dan moet je opnieuw beginnen. Maar ik kan me ook voorstellen dat het juist een soort van... Je bent klankkunstenaar, het is ook een klank. Ik kan me ook voorstellen dat je dat juist als een toevoeging ziet. Je hoort soms ook wel tikjes in de opname. En dat is, want die opnames, dat doe ik samen met Bonne van der Wal. Hij is een fantastische technicus die dat heel goed kan. En juist kan ik hem ook de vraag stellen van ik wil graag dat de ruimte ook op de opname te horen is. En dus hij kan ook heel specifiek de ruimte dus uitmiken. Mm-hmm. En kunnen we tot een hele goede opname komen. Nou ja, de compositie waar we nu luisteren, die heb ik samen met Renske de Boer geschreven. En ja, zij is ook iemand die samenwerking was heel erg bijzonder om te doen. Mm-hmm. Ik kon haar die frequenties geven, maar we konden het ook hebben over dat voormalig ziekenhuis en praten. Want dat is ook inspiratie voor zo'n compositie. Maar is het dan eigenlijk zo dat je gaat componeren op basis van die frequenties? En die metingen van die frequenties, daar kan je dus op aflezen welke frequenties in die ruimte het beste resoneren. Ja. Dat is eigenlijk wat je meet. Ja. Ja. Ja. Dus en op basis daarvan ga je dan componeren. Dus bepaal jij eigenlijk op basis van welke klank je het meeste wil laten resoneren. Dat is eigenlijk wat je doet. Ja, het is niet zo dat je constant frequenties worden gezongen die dus heel erg resoneren, maar dat er dus mee gespeeld wordt. Precies, dat bedoel ik. Ja. Daar kan je dus mee spelen. Ja. Ja, dat lijkt me een mooi proces. Het is ook, ik ben ook heel blij dat ik het vaker mag doen. Want de eerste keer was in 2019. En toen ik een aantal keren in Polen ook in de remise gegaan. En dus in vorig jaar in Leeuwarden. En nu start eigenlijk een serie van 4. Groningen is daarvan de eerste. En dan gaan we nog naar Den Haag, Rotterdam en nog een te bepalen plaats in Zeeland. Ja. Maar kun jij dan als kunstenaar, want we hebben net jouw opstelling daarbuiten gezien op dat laptopje. Kun jij dan als kunstenaar ook vanuit je laptop werken? Of moet je eigenlijk in zo'n ruimte gaan zitten en het dan toch echt horen? Nou ja, kijk, als het gaat over de compositie schrijven, daarom werk ik ook samen met de componist. Ik weet wel wat ik wil, ongeveer uiteindelijk wat ik zou willen horen. Maar het schrijven van muziek, dat is niet mijn vak. Nee. Dus daarom werk ik ook samen met een componist. Maar wat voeg jij dan toe? Wat voeg ik dan toe? Ja, ik voeg eigenlijk toe dat dat publiek en het koor en dat wat het te horen valt uiteindelijk, in die 3 actes, wat daar in totaal zeg maar de... Laat ik zeggen, wat dat in totaal de performance maakt. En dat is wat ik toevoeg. Dus ik praat met de componist, ik praat met de dirigent, met het koor. En tezamen met ook de componist, dan kijken we van oké, dit is acte 2. Misschien moeten we het stuk waar nu acte 2 op eindigt eigenlijk meer naar voren halen. En dat wat er voorin zit juist meer achterin plaatsen. Dus ik heb wel invloed op een soort arrangement. Je bent de componist eigenlijk, jij maakt het tot een geheel eigenlijk. Nee, ik vroeg me ook af, hè, als je nou die meting hebt gedaan... Want jij vroeg van, moet je dat dan gaan uitvoeren ook in die ruimte waar je hebt gemeten? Maar als je een goede meting hebt gedaan, zou je dat ook elektronisch kunnen doen eigenlijk? Zou je die hal kunnen simuleren? Want je hebt daar heel veel parameters voor. Als in, je kan ook met sinusgolven een installatie maken. Als je een goed galmapparaat hebt bijvoorbeeld, zou je die galm zo in kunnen stellen dat je die hal zoals net hier in het omroepgebouw kunt simuleren? Of kan dat niet? Het is, ik denk dat en vooral fysiek gezongen klanken. He, dus dat je te midden van een koor staat, dat kan je nooit namaken. Dat is iets wat je, en vooral als het een ruimte is waar je bent die op een heel eigen karakter heeft. En dan zet er een koor in en je luistert ernaar, dan is dat is niet na te maken. Het is een ervaring die je ook niet kan namaken. Nee. Ja. Een goed groot koor in een stadion. Ja. Dan zingt dat maar de helft van het stadion. Hè? Ja, zo is het. Welke helft is het nu, Dien? Die van de blauwhemden. En dan heb ik het natuurlijk over Manchester City. Want ze zijn langzij gekomen door een prachtige kopbal van Cole Palmer. Een man die je niet zo snel op het wedstrijdformulier bij City zou bedenken. Maar door blessures en door spelers die zijn vertrokken mocht hij vanavond beginnen. En de vertrouwen van Guardiola beschaamt hij niet hoor. Hij kopt een bal na een voorzet van Rodri perfect binnen in de verre hoek. En laat Yassine Bounou, de keeper van Sevilla, kansloos. De bal gaat in de verre hoek. Bounou, de Marokkaanse doelman, ziet hem achter de doellijn stuiteren. En dat betekent dat Sevilla weer van vooraf aan moet gaan beginnen. Want ze waren aan het ontregelen. Ze waren aan het temporiseren. En daarmee ook Manchester City aan het irriteren. Maar de ploeg van Pep Guardiola heeft zich eronder uit weten te trekken. En ziet de inzet nu beloond worden. 64 minuten op de klok. En we hebben weer een gelijke stand hier in Griekenland. 1-1 tussen Manchester City en Sevilla. En wij praten met Bouke Groen, klankkunstenaar. Zometeen nog even verder over jouw project in Groningen. Maar toch even, ik ben benieuwd. Je hebt zo'n schat aan kennis. En die metingen. En er zijn natuurlijk ook heel veel gewoon bijzondere muziekstukken die maar ergens worden opgevoerd. Ik bedoel, Bach, super bijzonder als je bijvoorbeeld in de passietijd bent. Denk jij dan ook wel eens, daar wil ik wel mee knutselen, want ik weet in wat voor gebouw zo'n stuk echt het beste tot z'n recht komt? Het is een hele goede vraag. Weet je dat ik eigenlijk geen antwoord op heb op zo'n vraag? Wat ik wel zou kunnen zeggen is dat ik... Nou ja, ik benader dus ook niet geluid vanuit muziek. En dat is Bach natuurlijk wel heel sterk. Ik ben geluidskunstenaar, dus ik benader het vanuit de kunst. Mm-hmm. En dat geeft mij ook een iets andere positie dan bijvoorbeeld de componist waar ik bijvoorbeeld mee samenwerk of een muzikus. Ja. Terwijl het voor een kunstenaar heel gebruikelijk is, denk ik, om iets visueel in te steken. Jij bent echt een geluidskunstenaar. Ja. Wat maakt je tot geluidskunstenaar? Nou ja, het klinkt eigenlijk zo simpel als dat het klinkt inderdaad. Ik werk met geluid. Dus daarom ben ik geluidskunstenaar. Ja. Ja. En geluid heeft mij altijd heel erg geboeid, geïnspireerd. En eigenlijk vanaf moment 1 heb ik ideeën gekregen die een beetje over de lijnen van wat kan je met geluid of hoe ontwikkelt geluid zich. Nou, wat was moment 1? Ik denk toen ik een idee kreeg om een installatie te maken waar druppels in fasen vielen. En ik vond het geluid... Kom je erop? Nou ja, lege fasen of gevulde fasen? En dan afhankelijk van hoe hoog ze gevuld zijn. Het was een installatie waarin ik contactmicrofoons op een grote fase heb geplakt. En er vielen druppels in. En ik vond het geluid hoe een druppel in een vaas valt, vind ik een heel mooi geluid. Dus daar, ik dacht van, nou, dan ga ik daar iets mee. En dan ga ik over die lijnen denken. En op een gegeven moment komt er zo'n idee van zo'n installatie komt voorbij. Maar ik denk dat was denk ik de eerste keer dat ik daar... En dat is zo lang geleden, dat is 2005. Ja. Wat je in Rocklaf hebt gedaan, ga je nu ook in Groningen doen? Ja. Ongeveer, wat gaat daar precies gebeuren? Wat daar gaat gebeuren is dat we vanaf vrijdag tot en met... maandag hebben we daar een aantal performances per dag. Mm-hmm. In het provinciehuis? In het provinciehuis, ja. Dat is de locatie voor deze editie. En ik heb de compositie samen met Pelle van Esch geschreven. En de compositie wordt uitgevoerd door het vocaal ensemble A Cappelli, onder leiding van David van Rooyen. En het publiek komt daar en we verzamelen ons en dan begeven we het koor en het publiek. Maken we eigenlijk een beweging door het gebouw. En dan komen we in een mooie lange hal. En daar hebben we de eerste acte. En dan bewegen we ons naar de stafzaal. Dat is een volledig houten ruimte. Het gebouw is uit ergens rond 1600. Mm-hmm. En die houten ruimte die is ook heeft een soort van drie houten gewelven. Dus dat is ook een hele bijzondere akoestiek. En daarna begeven we ons voor de laatste acte naar het atrium. En door wie wordt er gezongen? Dat is dus Vocaal Ensemble Acarelli. Dat is volgens mij 18-koppig koor. Ja, en dat is een lokaal koor, toch? Dat is een lokaal koor. Werk je ook iedere keer met andere koor? Ik werk bij elke editie met een andere componist, een ander koor en een andere dirigent ook. En natuurlijk ook een andere locatie, een andere plek. Ja. En dat is dus in dat oude provinciehuis, oud gebouw. Bijna omvergereden door die trekker ooit een paar jaar geleden. Zeker. Ook lekker geluid. Ja. Maar is dat ook jouw voorkeur, zo'n oud gebouw? Ja, wat het de meeste nieuwe gebouwen. Ik snap ook dat dat gebeurt natuurlijk. Dat je ruimtes heel geschikt wil maken om in te praten. Mm-hmm. Dus zo droog als bijvoorbeeld deze studio is. Dus dat wordt het nieuwe gebouwen eigenlijk altijd wel de regel. Er zijn bedrijven heel erg kundig in om ruimtes droog te maken. Mm-hmm. En een oud gebouw heeft dat veel minder. Dus daar zit veel meer plekken waar het galmt en waar er dus heel veel karakter zit eigenlijk. Ja. Er zijn nog veel gebouwen om te bezoeken. Zeker. Dankjewel voor je verhaal en je demonstratie. Bouke Groen was dat, klankkunstenaar. Oké. Okay. Terug. NPO Radio 1. Inmiddels 10:45, Sidney Dijkers hier voor het NOS-journaal. 2 jaar nadat de Taliban de macht overnamen in Afghanistan wachten nog altijd veel mensen op evacuatie naar Nederland. Meer dan 100 Afghanen die voor Nederlandse troepen hebben gewerkt hebben zich gemeld bij Stichting Vluchtelingenwerk, meldt Nieuwsuur. Het kabinet zou te strenge eisen hebben bij hun evacuatieverzoeken. In Londen is een medewerker ontslagen van het British Museum nadat er spullen uit het museum waren verdwenen. Het gaat onder meer om gouden juwelen en edelstenen. Het British Museum zegt nog dat nog niet duidelijk is of de objecten zijn gestolen of zijn kwijtgeraakt. Op een bouwkavel in Vlissingen zijn 2 ondergrondse bunkers ontdekt. Schuilplaatsen werden gevonden tijdens voorbereidende werkzaamheden. Ze zijn mogelijk gebouwd in de Tweede Wereldoorlog. Komende maand worden de bunkers uitgegraven voor onderzoek. En wetenschappers hebben met DNA-onderzoek ontdekt dat ijsmummie Ötzi er heel anders uitzag dan eerder gedacht. De ijsman werd begin jaren 90 gevonden in een gletsjer in de Italiaanse Alpen. Hij zou daar zo'n 5000 jaar hebben gelegen. En het was al duidelijk dat Ötzi 1,60 meter was. Maar nu is ook duidelijk dat hij een donkerdere huidskleur had dan tot nu toe werd aangenomen. Langs de lijn en omsteken. Goed, Man City en Sevilla op gelijke hoogte. Wat gebeurt er eigenlijk? Gaan ze nog verlengen in deze drukke tijd eigenlijk, als het gelijk wordt ding? Ja, dan gaan ze gewoon verlengen inderdaad. En dat kan eigenlijk het speelschema van Manchester City niet veroorloven. Want aanstaande zaterdagmiddag en dan spelen ze bijvoorbeeld alweer de volgende topper in de Premier League tegen Newcastle United. En die weten we natuurlijk van vorig seizoen, kunnen ook heel goed voetballen. 3rd geworden in de competitie en dus ook dit seizoen actief in de Champions League. Dus daar zullen ze alle benodigde krachten wel voor nodig hebben. Maar gelukkig kunnen ze misschien in dit duel wel wat krachten sparen. Want het niveau en het tempo ligt niet bijster hoog. Het is Manchester City dat het initiatief wel krijgt in balbezit. Maar daar eigenlijk in zo'n traag tempo mee omgaat dat je eigenlijk helemaal niet het idee hebt dat ze snel tot een kans zullen gaan komen. Mede door de organisatie bij Sevilla. Want die staan bijna met 11 man in de eigen 16 te verdedigen. En hopen op een foutje van de Engelsen. Zodat zij er in de counter nog een keer naar de andere kant van het veld uit kunnen. Zodat ze daar gevaarlijk kunnen worden. Dat lukt al een aantal keer via En-Nesyri. Maar het gemis van deze spits is dat hij ontzettend goed kan koppen. Maar als hij dan koelbloedig oog en oog komt te staan met Ederson Moraes, de doelman van City, ja, dan laat het wel wat te wensen over. Hij heeft echt 3 panklare kansen gehad hoor, over de duur van deze wedstrijd. Maar het vizier heeft hij niet op scherp staan. Telkens was het Ederson en dus staat het hier nog altijd 71 minuten op de klok. Terwijl de spelers nu wat drinken, nog altijd 1-1. Nog een paar dagen en dan begint het EK-hockey in Mönchengladbach. In Duitsland dus. Gisteren werd de mannenselectie bekendgemaakt. En daar ontbreken namen als Van As en Bijns. Maar Duco Telgenkamp maakt zijn debuut. En verslaggever Jan-Kees van der Kun ging even bij hem kijken. Als je Duco Telgenkamp volgt tijdens een oefening afronden, valt 1 ding op. Goed, Duc. Alle ballen gaan op doel. Goed zo. Prima, Duc. Nog maar een jaar geleden had hij nog geen wedstrijd gespeeld in de hoofdklasse. En nu gaat hij met Oranje naar het EK. Duco Telgenkamp, het gaat ontzettend hard met hem. Maar wie is dat eigenlijk? Telgenkamp is een nieuwe spits die zijn kans heeft gepakt en nu tussen de grote jongens mag staan. En ik ben heel trots ook nu op dit podium mijn kunstje mag laten zien. En dat kunstje, dat is doelpunten maken en niets anders. Maar laat dat nou net wel datgene zijn wat de bondscoach Jeroen Delmee ontzettend goed kon gebruiken. We hebben veel jongens, toch een beetje Nederlandse stijl, die goed zijn in de combinatie.

Ja, ik ben benieuwd of iedereen nog weet waar hij was toen je hoorde dat Elvis overleed op 16 augustus 1977. Ik weet nog wel. Ik was in de keuken, ik hoorde het nieuws op een blauwe radio. Op een blauwe BNO-radio hoorde ik het. Maar dit terzijde, volledig onbelangrijk. Dean, Manchester City tegen Sevilla. Die zijn nu in het strafschopgebied. City komt heel dicht bij een schot op doel. Maar dat wordt ternauwernood voorkomen door Loïc Badé, centrale verdediger van Sevilla. City is voornemens om het duel binnen 90 minuten af te gaan ronden hier. Want ze kloppen op de deur op de defensie van Sevilla. Grealish probeert nu tussen drie man door te komen. Wordt daar gestuit, geen overtreding. En dus kunnen de Spanjaarden misschien wat gaan proberen. Maar je ziet het al wel een beetje op de gezichten van de spelers in het rode shirt van Sevilla. Ze zitten er doorheen. De krachten beginnen langzaam weg te vloeien. Want het is hier nog altijd 28 graden in Griekenland. Benauwd warm en dat is terug te zien op het veld. De shirts die kleven helemaal tegen die lichamen aan. De kopjes die zijn hevig bezweet. En het gaat nu om erom wie de langste adem van de twee heeft. En daar lijkt toch City uit te gaan komen. Terwijl er nu een hele gevaarlijke voorzet van Palmer komt. En nou wordt weer weggekopt door Jesus Navas. Notabene een oud speler van Manchester City. Die hier met Sevilla ook in 2006 op het veld stond. Toen ze de enige Supercup in de geschiedenis van de clubhistorie wisten te pakken. Het spel gaat door met City aan de bal. Josko Vardiol, sinds kort de duurste verdediger aller tijden, met een crosspaas naar Cole Palmer. De doelpunt te maken, maar die wordt onderschept. Moet nog zichtbaar wennen aan het spel van zijn nieuwe ploeg. Ziet nu toch hoe er wat achterin wordt geklungeld. Komt City dan tot een schot. Kovacic afleggen op Haaland. Weer geblokt. Koudelje, bal op de rand van de 16 bij Rodri dan. Rodri naar Cole Palmer, rechterkant van het veld. Wacht op steun. Die krijgt hij van Walker. Dan komt de voorzet laag. Bounou met een handje. Dat is heel gevaarlijk. Prima gekiept. Uitstekende reflex van de Marokkaanse doelman. En dan is het Jack Grealish die aan de andere kant van de 16 de bal uiteindelijk via een speler van Sevilla over de 18-lijn ziet gaan. Dan wordt dat een corner voor de Engelsen. En is dit even een penibele situatie voor de Spanjaarden die met man en macht de gelijke spel moeten verdedigen op dit moment. Want Manchester City wil met nog 10 minuten te gaan definitief de muur zien te breken van de Spanjaarden. Het zou betekenen bij een eventuele verlenging dat we voor de 8e keer in 11 jaar tijd gaan verlengen. Terwijl Jesus Navas hier uiteindelijk ook nog even naar de grond gaat, omdat hij last heeft van een kwetsuur. Hij kan uiteindelijk door. Dat betekent dat de corner van Manchester City aanstaande is. 80 minuten op de klok. Lange mannen mee naar voren. Met Akanji, met Guardiol. Daar gaat die bal ook naartoe. Wordt uiteindelijk weggekopt door Gordon. En dan is even de druk van de ketel bij Sevilla. Maar het wordt een interessant schouwspel om te zien of de Spanjaarden dit in het komende kwartier nog kunnen volhouden. Want 80 minuten op de klok, 1-1. Maar de vermoeidheid begint in te slaan. Zondag dan begint in China voor de Nederlandse vrouwen het wereldkampioenschap ijshockey. Nederland komt uit in divisie 1 en speelt dan in groep A. IJshockey, dat is er nog geen fulltime sport in Nederland. Maar de afgelopen twee edities zijn we, nou ja, de Nederlandse vrouwen, wel gepromoveerd. Tweemaal van de vierde naar nu dus de eerste divisie. En in China neemt Nederland het dan op tegen China, Denemarken, Slovenië, Noorwegen en Oostenrijk. En collega Esther Smolders ging in Dordrecht langs bij een van de laatste trainingen van het Nederlands elftal. Het mag dan wel hartje zomer zijn, maar je luistert hier toch echt naar een ijshockeytraining. Marco Kronenburg, jij bent de coach van de ijshockeydames. Deze training is bedoeld voor het WK. Hoe gek is dat voor jullie dat die nu eind augustus pas is? Ja, normaal gesproken eindigt zo'n seizoen eind maart. En dan heb je in april, begin april, heb je de WK. En nu is dat twee maanden uitgesteld. Dus ja, dat is voor ons ook even aanpassen. Het heeft invloed dat het altijd bij aankijken is hoe iedereen in conditie is gebleven tijdens de periode dat we niet spelen. In Nederland is het niet zo dat alle ijsbanen open zijn. Maar de meesten hebben gewoon doorgetraind al die tijd. Aanvoerster Bieke van Nes schuift hier heel soepel naast me. Bieke, voor een ijshockeytraining is ijs natuurlijk wel handig. Is dat een beetje gelukt? Hebben jullie genoeg op het ijs kunnen staan? Ja, ik denk sowieso hebben wij geluk dat hier in Dordt de hele zomer ijs ligt. Dus ja, mensen komen echt van heel ver hoor. Alle teams uit heel Nederland die trainen tegenwoordig in de zomer dan in Dordt. Iedereen is wel een beetje hier bij het ene team het ijs op, bij het andere team het ijs op. Weet je, gelukkig is iedereen ook wel heel schappelijk daarin. Weet je, iedereen begrijpt dat we naar een WK moeten. Dus iedereen die maakt wel een plekje voor ons om toch nog mee te gaan het ijs op en zo. Dus ik denk dat het uiteindelijk beter is gelukt dan dat ik eigenlijk had gedacht in het begin toen ik hoorde dat werd verzet. Toen had ik eigenlijk een beetje een hard hoofd in. We staan nog echt wel genoeg op het ijs met z'n allen, gelukkig. En die verdedigers, die moeten screen zoeken. Maar uiteindelijk moet je gewoon schieten. Heeft het verder nog moeilijkheden voor jullie opgeleverd dat het dan nu pas is en niet gewoon in april? Nou zeker, er zijn een aantal spelers die als gevolg van wat het is in deze periode hebben bedankt voor dit WK. Ja, we missen wel een aantal spelers. Sommigen inderdaad omdat het in de zomer is. Weet je, het is toch een... het is jammer, maar we krijgen hier natuurlijk niet... je kan hier niet op leven op de ijshockey als ze dames zijn, dus zeker niet in Nederland. Dus er zijn wel meiden die hebben moeten bedanken, helaas ook mede om werk en dat soort dingen. Weet je. Die konden het gewoon niet voor elkaar krijgen om de hele zomer topfit te blijven. Weet je, heel veel te trainen en dat soort dingen. En dan ook nog eens 2 weken naar China te gaan. Dus dat is wel heel jammer. We zijn nu dan sinds, tenminste vorig jaar was ons eerste jaar in deze pool. En die 2 WK's daarvoor, dat is door corona ondertussen al wel weer een tijdje geleden. Maar we zijn twee keer gepromoveerd. Dus we hebben hard gewerkt om hier te komen. Dus ja, ik denk wel dat handhaving is ons grote doel. En ik denk ook wel dat het haalbaar is. Ja. In februari hebben we gespeeld tegen Oostenrijk. 2 oefenwedstrijden in het WK. Vorig jaar verloren we met penalty shots van hun. En in februari wonnen we van hun en hebben we een keer verloren. Dus we zijn aardig goed aan elkaar gewaagd. Nou ja, dan is Slowakije en China zelf. Dat zijn een beetje de teams om te verslaan. Als jullie alleen van die 3 landen zouden winnen, stel, is dat genoeg om te handhaven? Zeker. Het is natuurlijk een hele reis naar China en zo. Maar het is wel echt, als je zo ver gaat, we gaan altijd eerder natuurlijk. Weet je, je hebt even een weekje of iets daar om echt een beetje aan te passen aan het klimaat, aan het ijs daar, aan het tijdverschil, dat soort dingen. En omdat je dan zo ver weg bent en echt met het team, weet je, je bent heel erg op elkaar aangerekend. Je kan niet... Weet je, niemand zit de hele tijd op zijn telefoon, want thuis liggen ze toch te slapen. Dus het is echt wel, ik vind het toch altijd wel echt zo'n teamgevoel om dan met z'n allen zo'n verre reis te maken. Dus ik heb ook wel weer echt zin in, ja. Het enige is wel dat volgens mij in China heel erg warm wordt. Dus dat is misschien het enige dat ook nog anders is. Maar ja, ook wel weer lekker. Toch ook wel weer een beetje vakantie. De eerste WK-wedstrijd van de ijshockeyvrouwen, die is zondag. Tegenstander is dan Denemarken. Morgen proberen Twente en AZ een ronde verder te komen in de voorrondes van de Conference League. Twente verdedigt in Letland een 2-0 voorsprong tegen Riga FC. Commentator Richard van der Made, die keek vorige week naar de heenwedstrijd in Enschede. Richard, de wedstrijd morgen. Je zou zeggen, is toch een formaliteit, of niet? Nou, zou ik het niet willen noemen, Robert. Geen formaliteit, maar wel dat FC Twente moet doorkomen naar de play-offs. Want ze zitten nu in de laatste voorronde van de Conference League. FC Twente heeft natuurlijk een prima uitgangspositie met die 2-0 overwinning van vorige week in Enschede. En ze hebben ook meer kwaliteit. Dat was ook direct zichtbaar, zeker in het eerste half uur, dan de club uit Letland. Dus niet een formaliteit, maar ze moeten wel een rondje verder weer. Ja, Twente-trainer Jozef Oosting, die vertelt voor de microfoon van RTV Oost wat het grootste gevaar is voor zijn ploeg. Ik denk dat misschien wel bij onszelf ligt, weet je. Als ik dan even terugkijk naar de wedstrijd van Almere, die domineer je. Tot op een gegeven moment dat ze met, voor mij maken ze de 2-1. En ook nog met 10 man kwamen te staan. En dan gooien ze wat energie en wat opportunisme gooien ze erin. Dus daar waren we, ja, tenminste, ik vind dat we daarvoor gewaarschuwd moeten zijn. En met name natuurlijk dat we ook zoals hier in Riga, dat we verwachten dat ze ook opportunistisch en met name de tong willen zetten. En ja, ze moeten natuurlijk iets. En dat ze wel mannelijk en gaan voetballen. En dat betekent dus veel lange ballen en ja, alert zijn. Ja. Wat voor indruk maakt Twente onder de nieuwe trainer Oosting, Richard? Ja, ik vind tot nu toe een goede indruk. Want ik heb Jozef Oosting best wel hoog zitten. Dus een hele nuchtere, no-nonsense trainer die stap voor stap zijn carrière aan het opbouwen is. Kan goed met mensen omgaan, is tactisch sterk. Ik heb hem een aantal jaren meegemaakt bij Vitesse. Toen hij ook al op de achtergrond bij Thomas Letts bijvoorbeeld echt heel belangrijk was. Spelers spraken toen ook al met veel lof over hem. En je ziet dat FC Twente onder Oosting ook wat aanvallender voetbalt nog dan onder Ron Jans. Er wordt wat sneller druk gezet. En ik denk dat ze met hem wel een trainer in huis hebben die daar goed past. AZ speelt morgen ook. Heeft op papier een mindere uitgangspositie dan Twente. Het werd vorige week in Andorra 1-0 tegen Santa Coloma. Ze wonnen wel. AZ-middenvelder Dani de Wit zei op de persconferentie dat AZ vorige week scoorde door een lucky goal en dat het toen niet zo goed was. Donderdag, zoals iedereen heeft kunnen zien, was het weer niet goed genoeg. Dus we willen gewoon graag laten zien wat we wel kunnen, zeker thuis en ons eigen publiek. En wat ik zeg, dat moet vooral gepaard gaan met mooi voetbal, veel kansen, goals. En ja, daar gaan we onze keihard ons best voor doen. Ja, ambitieuze Dani de Witte, Richard, zou AZ Santa Coloma in principe van de mat moeten kunnen spelen? Nou ja, dat denk ik wel, hè. Want Santa Coloma, dat is gewoon een zwakke ploeg. Dat bleek vorige week in Andorra, in dat dwergstaatje waar AZ misschien vooral onder de indruk was van de mooie bergen. Want ja, zij lieten zelf ook heel erg weinig zien. Misschien toch wat last van de hoogte, van de warmte. Het was echt een hele slechte wedstrijd, hoor, waar AZ nog met de schrik vrij kwam. Ook een doelpunt maakte uit een spelhervatting. Dat zei eigenlijk heel veel. Maar ja, van de mat spelen. Het moet eigenlijk in de eerste helft, moet die klus al geklaard zijn. En ik verwacht dat het ook wel gebeurt, hoor. Dat het na 45 minuten 2-3-0 zal zijn. En dat AZ normaliter met grote cijfers wil winnen. En Pascal Jansen heeft ook wel gezegd, de trainer van AZ, we hebben iets goed te maken, we moeten ons revancheren ten opzichte van vorige week. Want ja, dat was gewoon echt niet goed. Ja, dat is morgen op diezelfde persconferentie liet Pascal Jansen ook nog wat los over de transfers van AZ. De window is nog open, dus er kan nog het een en ander gebeuren. Dat weet je ook, hè. De laatste dagen kan er altijd nog iets gebeuren. Maar wij zijn klaar. En als er nog iets gebeurt waar we vervolgens weer op moeten anticiperen of reageren, dan zal dat wel blijken. Ja, toch opvallend, want het lijkt erop dat Vitesse-aanvaller Miljan Manhoef in de belangstelling van AZ staat. En dit zegt Jans over hem. Ja, ik heb het ook ergens meegekregen, maar hij zal ongetwijfeld bij ons op de lijst staan, maar is op dit moment niet actueel. Oké, is dat verhaal dan de wereld uit, Richard? Ja, is altijd lastig te zeggen. Hij zegt van op dit moment, dat zijn altijd van die kleine zinnetjes, van die woorden in een zin waarvan je dan denkt van oké, misschien is het morgen dan wel weer anders. En Manhoef is een jongen die komt uit de Zaanstreek, uit Beemster, kent AZ redelijk goed, kent Pascal Jansen ook goed. Was het afgelopen seizoen een van de beste spelers bij Vitesse, in elk geval het meest constant. En het is ook wel een speler die goed op de vleugels uit de voeten kan, hè. Zeker aan de rechterkant waar AZ toch nog wel een heel klein beetje zoekende is en Jansen meerdere spelers al heeft geprobeerd. Odkaart kan daar natuurlijk spelen. Lachdo kan daar spelen. Maar Manhoef, ja, dat zou ook wel een jongen zijn die daar denk ik met zijn diepte en snelheid ook vooral daar heel goed past. Dus het zou maar zo kunnen. AZ heeft natuurlijk ontzettend veel geld ook weer dit seizoen binnengehengeld door het vertrek van Beukema en Reinders en Kerkes. Weer vele miljoenen. Ja, en Manhoef ongeveer 3-4 miljoen. Dat is ongeveer het prijskaartje dat aan hem hangt. Dus het zou maar zo kunnen dat ze hem gaan halen. Vind je dat AZ überhaupt nog spelers nodig heeft? Ja, eigenlijk wel. Pascal Jansen zegt van alle posities zijn dubbel bezet. Nou, dat weet ik niet helemaal of dat wel zo is. Dat als er dan iemand anders in de positie komt van bijvoorbeeld, ja, noem het Bazoer, omdat Beukema ook al vertrokken is, dan weet ik niet of AZ daar meteen zoveel sterker van wordt in wedstrijden op het moment dat het er ook echt op aankomt. En ja, door die Conference League, ik verwacht dat AZ toch zeker wel weer de groepsfase gaat halen, speel je ook weer een hoop wedstrijden. En dan is het wel handig dat je een beetje een wat brede selectie hebt. Er zijn wel wat jongens bijgekomen, zeker. Maar dat zijn allemaal nog hele jonge spelers. Als ik daar bijvoorbeeld even naar kijk, Müller, Wolven, 21. Ruben van Bommel natuurlijk, net 19 geworden. Alexandre Penetra, die nog helemaal niet zo heel veel gespeeld heeft. Een Portugees, 21 jaar. Dus het zijn allemaal jonge gasten. Ik denk dat AZ nog wel wat gaat doen. Zeker ook omdat de clubkas heel goed gevuld is op dit moment. Ja. Goed, AZ speelt om 9:15. Twente speelt al om 7:00. Beide wedstrijden zijn te volgen op deze zender. Dankjewel, Richard van der Maan. Gaan wij terug naar Piraeus, waar het 1-1 stond bij City. Sevilla ook nog staat die. Maar ik denk dat eigenlijk geen van die ploegen zin heeft in verlenging, hè? Nee, en vooral Manchester City niet, kan ik me voorstellen. Want zaterdag wacht Newcastle alweer. Dus willen ze het nu afmaken. En dus onderneemt Kyle Walker, aanvoerder van vanavond, het doel van Bounou nog maar eens onder vuur. zonder succes. De bal dwarrelt een metertje over het doel van de Marokkaanse doelman. En daar komt Sevilla niet voor het eerst in de tweede helft goed weg, hoor. Manchester City wil er een klap op geven. Wil natuurlijk gewoon over een paar minuten al met die beker in handen staan. En Sevilla is er veel aan gelegen om nog even weer te temporiseren en te vertragen. Zoals ze eigenlijk de gehele wedstrijd al doen. Want dan weten ze dat ze in dat extra half uur dat dan zometeen gaat komen, dat er toch nog wel weer minimaal één kans komt. Want die komt er altijd in het voetbal. En dus gaat Sevilla nu nog twee keer wisselen in aanvallend opzicht. Ravamir en Suso komen in het veld, zie ik. Dat is een buitenspeler en een spits. Dat betekent vers bloed voorin. En dus gokken ze in ieder geval erop om in de verlenging de definitieve knock-out uit te kunnen gaan delen. Dat betekent dat Enesiri, de doelpuntenmaker in namens Sevilla, er vanaf gaat. En dat zometeen ook een tweede speler zal gaan volgen. En dat betekent dat Manchester City, zowel fysiek als mentaal, toch nog een keer met een ander vaatje zal moeten gaan tappen. Want ze mogen zich gaan opmaken voor een verlenging. 4 minuten blessuretijd is er bijgekomen. Daar is inmiddels 2,5 minuut van verstreken. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat er nu nog een minuut bij gaat komen. Omdat er nu 2 wissels zijn doorgevoerd. Want naast Enesiri is ook Eric Lamela eigenlijk de gehele wedstrijd niet gezien ook van het veld gegaan. Dus gaat de lange bal weer naar voren, wordt het spel hervat. Gaat Loïc Badé daar het kopduel met Erling Haaland aan. Die we eigenlijk tot verbazing van vrijwel iedereen voor geen ene centimeter hebben gezien vanavond. Ja, 1 poging aan het begin van de eerste helft. Maar dat was het ook wel. Dat was een schot in de handen van doelman Bounou. En hij moet eigenlijk leidzaam toezien hoe die wordt geblokkeerd door de 2 centrale verdedigers van Sevilla. Tot ergernis van de Noorse aanvaller. 1 minuut officieel nog te gaan in blessuretijd. Daar zal wel iets bij komen. Met een vrije trap van Sevilla aan de linkerkant van het veld. 10 meter over de middenlijn. Rakitic, aanvoerder bij Sevilla, maakt daar absoluut geen haast mee. En zorgt ervoor dat zijn ploeg even goed kan gaan staan. Ravamir maakt dan een loopactie richting de 16 meter. Maar ziet de bal naar Ocampos gaan. Die daarbij veel Foden omver duikelt. En dus krijgt City nog een vrije trap. En dat betekent nog 1 mogelijkheid voor de Engelsen om nog 1 keer op de helft van de Spanjaarden te komen. En mogelijk dus ook nog 1 keer gevaarlijk te worden. Ederson legt de bal goed klaar. Zorgt ervoor dat zijn mannen allemaal naar voren gaan. Waaronder ook Nathan Ake, die in de laatste minuut van de officiële speeltijd nog een gigantische kopkans kreeg om het er wel vroegtijdig te beslissen. Maar Bounou is niet van gisteren. Dat hebben we ook wel op het WK gezien in Qatar. Kan prima keepen. En hield de bal uiteindelijk met 2 vuisten tegen. Dat is een behoorlijke plaaggeest voor City vanavond. Want die treedt al een aantal keer goed op, die keeper van Sevilla. Lange bal nu naar voren van Ederson richting Jack Grealish. Maar die bal wordt onderschept door de rechtsback Acuña. Dus gaat hij over de zijlijn. City maakt haast. City gooit snel. En City laat de bal gaan naar Akanji. Ter hoogte van de middenlijn. Die kijkt naar rechts. Die vindt daar Kyle Walker. Op zijn beurt dan naar de rechterkant. Waar Phil Foden staat. Die wil de combinatie aangaan. Gaat hij ook via Akanji. Waardoor de bal weer terugkomt in de as van het veld. Rodri vanaf 1,25 meter. Denkt daar schieten. Maar ziet zijn schicht geblokkeerd worden. En dus gaat hij naar Kvaratskhelia. Ja, die wil je eigenlijk niet aan de bal hebben. Want zo flegmatiek en zo technisch is hij niet. Verspeelt dan ook de bal. En dat betekent dat de scheidsrechter het belletjes vindt voor de reguliere speeltijd. En dat betekent dat we hier gaan verlengen in Piraeus. 1-1 na 90 plus 4 minuten. En over een half uur weten we misschien meer. Maar vooralsnog staat het hier tussen de winnaar van de Europa League en de winnaar van de Champions League gelijk. En hebben we nog geen winnaar van de Europese Supercup. Goed, zometeen de ontknoping in met het oog op morgen te horen. Meld ik nog even dat de Nederlandse basketballers niet meedoen aan de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs. Hoe weten we dat zo zeker? Nou, Oranje verloor vandaag met 81-89 van Kroatië en werd uitgeschakeld op het pre-Olympische kwalificatietoernooi in Istanbul. Goed, dus de basketballers niet naar Parijs. Dan wielrennen, want Fabio Jakobsen heeft vandaag de 2e etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De renner van Soudal Quickstep bleef in de massasprint. Klassementsleider Soren Warenskjold ruim voor. Maar die Noor die bleven wel in het bezit van de leiderstrui. En Marco Arnautovic, kent u hem nog? Hij keert terug bij de Italiaanse topclub Internazionale. De voormalige aanvaller van FC Twente wordt gehuurd van Bologna. Inter heeft wel een optie tot koop opgenomen in het contract. Einde van Langs de Lijn en Omstreken voor vanavond. Morgen zijn we er weer, ook voetbal. Maar dan weer met Nederlandse clubs. 3e kwalificatieronde, voorronde van de Conference League met AZ Santa Coloma en Riga Twente. Zometeen dus de ontknoping van de Supercup in het oog, gepresenteerd door Herman van der Zandt. Tot morgen. NPO Radio 1. We beginnen bij de snelle groei van het aantal zonnepanelen. Geld